Jó estét! A múltkor a vadászatról beszéltünk, és aztán eljutottunk Krisztusig, mint mindig. Tehát itt fogjuk majd folytatni, meg még azért beszélünk másról is. Egy-két dolgot viszont még a múltkorihoz, meg az azelőttihez, mert ilyenkor mindig írnak ránk okos emberek. Ezeket olykor nem veszük figyelembe, de van, amit figyelembe kell venni. Kezdem az egyszerűbbel. Egy ismerősöm, aki tradicionalista katolikus, és egyébként ő tényleg nagyon ért ezekhez a dolgokhoz, tehát hogyha bármi van, mindig tőle kérdezem. Most csinált valami videót, így nem, egyébként bír minket, csak tudod, így kijavítgat. És főleg téged, ugye, mert te itt egy nagyon más álláspontot képviseltél. Az egyik, amit nem ő mondott, meg nem csak ő mondott, ugye a hókusz-pókusz, az nem Corpus Christi, hanem hoc est enim corpus meam. És ugye ez a hoc est corpus, ebből lett a hókusz-pókusz. Megnéztem a Wikipédián, ez az igazi szakmaiság, ugye a szakemberek megnézik a Wikipédián, és ez. Na most nyilvánvaló, ez csak egy pici kis helyesbítés, mert amit a Robi mondott, ez kurvára nem vesz le, meg nem ad hozzá, ez csak egy pontosítás, már lényeg az volt, hogy a paraszt nem értette, érted a latin szöveget, és akkor mint a Moldova regényben, amit mondtam, hogy az empiriokriticizmusból 1 millió pici Krisztus lett falun, aztán vagy igaz, vagy nem, de egyébként bőven el tudom képzelni, mert éltem falun, és jártak oda emberek ilyen pártiskolába, meg minden. Tehát ez ugyanaz, tehát ezt el tudom képzelni. Viszont mondott egy érdekeset, amit én se tudtam, hogy a Bibliának a nemzeti nyelvre való lefordítása nem a reformációval kezdődött. Mondom neki, hogy hát persze a husziták már fordítottak le nemzeti nyelvre. Magyarul a 4 evangéliumot először magyar husziták fordították, akik megpattantak Moldvába, Csángóföldre. Ez a Müncheni kódex. Ez egy gyönyörű, szép szöveg egyébként, elképesztő régi magyar szókincsel. De azt mondja, hogy nem, mert hát persze, hát a huszitizmus is reformáció, tulajdonképpen előreformáció volt, de azt mondja, hogy nem, a katolikusok is, tehát német nyelvű fordítás már volt a középkorban. Csak nem volt még Gutenberg, meg nem volt még könyvnyomtatás, ezért nem terjedt el. Plusz mellette nyilván ott van, tudod, a latinnak, mint szakrális nyelvnek a tisztelete. Persze, ez is ott van, csak nem igaz az, hogy a reformáció. És azt mondja, hogy nem csak a reformáció, ez a könyvnyomtatás is, és ebben egyébként kurvára van igazság, az könyvnyomtatás is hozzátette osztót, hogy terjed a nemzeti nyelvű fordítás. Meg terjed a műveltség. Érted? Tehát nem annyira egyszerű a képlet. De ez érdektelen. Van egy másik, hát nem érdekes, fontos. Na, mindegy. De ez most a mondani valónk szempontjából nem annyira fontos. Van egy másik. Egy izlandi apu hallgató, van ilyen, egyébként egy ottani magyar srác, egy zeneszerző, aki már korábban is írt nekem egy levelet, egy nagyon kedves, egyébként nagyon barátságos levelet, amiben ilyen nagyon barátságosan, tényleg nagyon udvariasan elmondta, hogy milyen fasságokat mondtam Izlandról, és én fontosnak tartom, hogy korrigáljam magamat, ha tévedek. Azt mondja, hogy Izlandon nincs az a kultúrbalos kurzus, ami itt előjött az apun, az én részemről, mert ugye hát én ilyen cikkekből, meg innen-onnan szedett információkból állítottam össze erről egy képet, meg ez a női többségű parlament, stb. Azt mondja, hogy vannak ott is persze ilyenek, de kiröhögik. És olyannyira nem ilyenek, hogy például Svédországról az a véleményük, hogy van egy ilyen szólásmondás Izlandon, hogy segbe dugta magát, mint Svédország. És ebben ugye az izlandiaknak a véleménye benne van ugye Svédországról, meg erről az egészről. És a női miniszterelnök az pont egy olyan programmal lett népszerű, és szedett szavazatokat, ami az apák jogairól szólt a gyermekelhelyezés tekintetében. Tehát ott tényleg más a női egyenlőség. Ami meg a vadászatot illeti, kétségtelen, hogy Japán, a Feröer-szigetek mellett, a harmadik az Izland, ahol vadászák a bárnákat, de szigorú éves kvóta van, tehát azért nem egy ilyen véres topzódásról van szó. Az a Feröer-szigetek, ott van ugyanis egy középkorból eredő népszokás, ahol tényleg ott, még emlékszem, valamikor olvastam is, és ez most utólag beugrott, ilyen tocsognak ott, érted, a szétszincált bárnáknak a vérébe, viszont az izlandiak is, meg a Feröer-szigetek egy jó része is már barbárnak tartja és utálják meg mindent, tehát szó van arról is, hogy ezt betiltják. Tehát így árnyalt ezt a képet, ami meg a jegesmedvéket illeti, azt írja nekem, hogy két dolog. Egyrészt nem ölnek meg automatikusan minden Izlandon landolt jegesmedvét, tehát hogyha tehetik, akkor elkábítják és visszaviszik Grönlandra. Csak akkor lövik ki, hogyha rögtön egy falu mellett köt ki. Ugyanis a jegesmedve nem olyan, mint a barna medve. A jegesmedve, hogyha nincs tényleg csontállásoványodva, és azonnal ott összeesik, mint nemrég az internetet bejárt egy ilyen nagyon szomorú, tragikus filmfelvétel. Hát, hogyha nem ez van, akkor a jegesmedve az nagyon durva. Egyrészt sokkal vérengzőbb, másrészt ahhoz az éghajlathoz, meg ahhoz a területhez való adaptációja révén ilyen különleges képességekre tett szert, tehát elképesztően jó a látás és baromi gyors. És azt mondják ott, hogy ha te csak látótávolságba kerülsz egy jegesmedvétől, akkor nincs esélyed a túlélésre. És a Spitzbergákon, ott meg az iskolába puskával mennek a gyerekek. Tehát, hogy egész más. Na most, ez azért érdekes, mert így viszont a Tóta V a posztjába kétszeresen írt baromságot. Tehát egyrészt nem igaz ez a azonnal kilövik, mert elkábítják és elviszik, ha tehetik. Másrészt meg ő a barna medvével, meg a izével, hiúzzal, farkassal, tehát érted, a hiúz az annyira rejtőzködő állat. Annyira rejtőzködő, ha sose támad emberre. Azt is mondják egyébként a szakemberek, hogy aki hiúzt lát, az baromi szerencsés, mert annyira elkerül mindent. Tudod, csak a Tóta V-nél kilőni mindent, és Magyarország jó gombászó terület lesz, tudod. Egyébként valószínű az lehet, amit te mondtál, hogy annyira gyűlöli a zöld gondolatot, hogy ilyen bármit leír, érted, a Tóta V. Csak hát érted, mégiscsak egy vezető liberális publicistáról van szó. Na mindegy. Ehhez hozzá akarsz szólni? Vagy semmi. Jó, oké. Az arckifejezésedből látom az értékítéletet. Na, ennyit akartam még a múltkorihoz. És akkor tulajdonképpen ma két dologról beszélnénk. Egyrészt a Nietzsche-ről, kereszténységről, ilyen cuccokról. De szerintem kezdjük a másik témával, mert azzal úgy könnyebben be tudunk indulni. Ugye te nagyon-nagyon fölháborodtál, hogy Popper Péterről mit írt a pesti srácoknak ez a hálózatos oknyomozó akármilyen. Egyébként meg kell mondjam. Oknyomozó. Jó, oknyomozó. Oknyomozó, ezt a kifejezést, ezt ennél tévesebben talán még sosem használták. Levértárakból ő kinyomozza. Nyomozó. Na várj, egyébként most mindjárt beszélünk a témáról. Mert csak annyit akarok mondani, hogy amikor a Gavrával dumáltam, akkor ő azt mondja, hogy amúgy a pesti srácokon belül az az egyetlen sorozat így értékelhető szakmailag. Az a hálózat, ahol így mindenkiről, Ipperpálról, meg Vitrairól, meg itt tudom én, ott kinyomoz ilyen izéket. Igen, tehát, de valahogy Stefka Istvánról nem nyomoz ki izéket. Na de várjál. Baszod. Meg Bencsik Andrásról nem nyomoz ki izéket. Tudod, ez az oknyomozás is így megáll, tudod, a fideszes kádereknél. Jó, az már egy más kérdés, bár egyébként a hogy lenne más kérdés, Stefka baszod? Beperelte a 444-et, hogy ő nem volt kommunista, és MSZNP tag sem volt. És állítólag megnyerte. Tehát érted? Uh-huh. Az más kérdés, hogy aki az előző rendszerben kitüntetést kapott, díjat kapott, stb. És nem a Fideszhez tartozik, azt már szanaszét szedik. Világos. Tehát a kettős mérce az világos. Erről fogunk mindjárt bővebben beszélni. Szerintem térjünk vissza Popper Péterre. Engem, te Stefka annyira... az valami kiváló belügyi dolgozó nagy díjat kapott? Nem tudom. A 444-en olvastam róla ezt, meg idéztek valami könyvéből, amiben dicsérte a szocializmus, akármilyen. Mm. 444-be volt ez a izé, és utána lett egy pereskedés. Mindegy. Amit akartam mondani, itt egy Popperre visszatérve, te engem annak idején, hát annak idején pár hete, ilyen állati fölháborodottan fölhívtál, tudod, hogy a Popper Péter így, ugye? Amúgy aztán olvasom a cikkedet, mivel hát a barátom vagy, meg részben igazat is adok neked, persze. Tehát itt nem... De hát a barátság a fő, tudod. Hát nem az igazság, nepotista, hát a barátság. Nepotista vagyok és korrupt. Na. Meg öreg és meggyávult. Na, maradjunk ennyiben. Nem teljesen értek azért mindent egyet azzal a cikkel. Múltkor itt apu után dumáltunk is róla. Egyrészt szerintem, bár elismerem, Popper Péternek azt a teljesítményét, meg azt a kulturális teljesítményét, hogy puzséros terminológiával éljek, amit ő letett az asztalra, a vallások közti párbeszédet, stb., de azért nem Pilinszky, meg nem Hanvas Béla, tehát nem ugyanaz a szint. Ez lett volna az egyik kritikám. Ez a kritikád, hogy az illető nem Pilinszky. A te hát írásoddal kapcsolatban, hogy azért elismerem Popper Péter. Nem állítottam az írásomban, hogy a Popper Péter az Pilinszky vagy Hanvas Béla lett volna. Azt írtam, vagy hogy a Pilinszkynek, vagy... nem írtam, hogy az a szint nekem lett ez volna. Le. Nem, azt írtam, hogy a Pilinszkynek meg a Hanvas Bélának az örökségét ápolta és vitte tovább. A maga eszközeivel, a maga nívóján. Nem gondolom, hogy a Pilinszkynek meg a Hanvasnak a színvonala lett volna, de úgy gondolom, hogy közvetlenül az alatti színvonal volt. Oké. Okay, nem már... kettővel az alatti, így már, hanem okay. Közvetlenül az alatti színvonal, ami még mindig elképesztő magas színvonal. Világos, világos, teljesen oké. Okay. A másik ugye, amiről itt beszélgettünk, hogy az, hogy egy fiatal zsidó értelmiségi abszolút kommunista lesz, érted? A Rákosi korszakban, 45 után, azt én jobban megértem, az a poén, érted? Azt én jobban megértem, mint hogy mondjuk Horn Gyula tanácsadója a rendszerváltás után. Tehát ez lett volna a második. Tehát ezért nem annyira fekete-fehér vagy 100%-os így Popper Péter személye, de most azért, mert a Horn Gyulának a tanácsadója volt? Tehát most ez maga a rendszerváltás, meg az de most az, hogy a Horn Gyulának a tanácsadója volt, az most az ő... Te elvállaltad volna? Én? Hát aligha. De, hát de úristen, miért de most nem? ez az egész életművét nem, átminősíti? Nem. Vagy bárnyékolja? Egyébként ott az egész életművét legyalázták? Hát tudod, hát karaktergyilkolták. Hát megkérdőjelezték a szerepét a magyar... kultúrában. A magyar kultúrában, a magyar műveltségben. Aha. Igen. Értem. Hát... igen, tudod, csak ilyen szuperlatívuszokban beszélte, tehát egy picit árnyaltabb cikkben anyáztam volna le a pesti srácokat. Mindegy, ennyi. Most ennyiben tudunk beszélgetni, nem? De nem is ez a témánk, csak ennek kapcsán a kommunistázásról kéne egy kicsit dumálni, tudod? Mert hogy a rendszerváltás után itt mindenki antimarxista lett, meg mindenki kurva nagy kommunista ellenes lett, tudod? Az oké, hogy a kommunista egy olyan szitokszó, szóval. Mint a náci, meg a fasiszta, érted? Egy izélet, az is egy metafora. Tudod, erről kéne egyébként egy kicsit körüljárni, hogy miért kommunista, mondjuk, kit kommunistáztak? Bokros Lajos. Most direkt egy olyan szemét mondok, akit én nem szeretek. Nagyon nem. Politikailag. Érted? Magánemberként nem ismerem. Nem is vagyok rá kíváncsi. De érted, mégis egy jobboldaliról van szó, és mégis belekerül abba, hogy kommunista, ugyanúgy, hogy náciba belekerül Puzsér Robert is. Tudod? A Puzsér náci. Igen, tudom, hallottam. Hallottál. Igen, szóval pontosítok. Stefka István 1982-ben a sajtónap alkalmából vette át a belügyminisztérium érdekében kifejtett áldozatos munkájáért az érdemérmet, belügyi tudósítói igazolvánnyal rendelkezett konkrétan, és hát megköszönte Horváth István belügyminiszternek és Lakatos Ernőnek, az MSZMPKB agitációs és propagandaosztálya vezetőjének a megérdemelt munkájáért kapott jutalmát. Ez, és nem volt párttag. Tudod, hát faszom, nem még? Kell párttagnak lenni. Ez olyan, hogy ehhez nem is kell párttagnak lenni. Tudod, ez egyel beljebb van. Ez olyan, hogy meg van engedve, hogy ne lépj be. Ja. Hát ez, tudod, és itt tudod, ez itt a kérdés, hogy itt valójában mi az igazi probléma Popper Péterrel? Aha. Tényleg az, hogy a Horn Gyula tanácsadója volt? Tényleg az, hogy kommunista volt annak idején? Mert az a Stefka Istvánnal hogy nem probléma? Vagy másokkal. Vagy Bencsik Andrással hogy nem probléma? Úgy tudom, egyébként a Bogár... Vagy Bogár Laci bácsival hogy nem probléma? Ő MSZMP tag volt, ha jól tudom. Ha nem, itt kérek elnézést, de úgy tudom. De legalább a nyugatellenességét azt átörökölte. Az be, persze. Na igen. Szóval itt tényleg csak az a kérdés, hogy tényleg ez a probléma velük? Hogy így, tudod, szelektálunk na, erről, a kommunisták közül, beszélni. És az a kommunista, igen. Amelyik most a mi szekerünket tolja, annak visszahamisítjuk a múltját. Vagy az nem mindig is a nemzetért áldozatosan harcolt. Vagy nem is kell, lehetsz most is kommunista, szegény Türmernek a fia, Isten nyugoszta, aki meghalt. Vagy maga a pesti, Türmer. A pesti srác, hát vagy maga Türmer, de azt a Fidesz úgy nem vállalja nyíltan, hogy az az ő embere. Érted? Jó, de, jó, de hát most fia, már az is az egyik kamupártja. Az ő fia az nagyon sokáig a pesti srácoknak az újságírója volt, egy publicistája volt, igen. És ő meggyőződéses kommunista volt élete végig, és nem is tagadta. Értjük a vonzalmát Orbán Viktorhoz. Meghalt már, halottról vagy jót. De vagy attól semmi. Még értjük a vonzalmát Orbán itt, Viktorhoz. Itt a kettős nem mérce. Tudom, hogy az, hogy meghalt, az most az ő vonzalmát hát a halott Orbán már Viktorhoz. Nem vonzódik senkihez, érted? Hát de értjük a vonzalmát, most már nem él, de értjük a vonzalmát. Hát vagy az maradt neki, de ez most tök mindegy. Nem a csávó itt a lényeg, hanem a Fidesz. Tehát nyilván nem a csávó a lényeg, és nyilván nem a jegesmedve a lényeg, és nyilván nem a biblia fordítás a lényeg, de ezekbe mind belekötnek kommentelők. Úgyhogy ez itt most egy válaszol rovat, ahol más. Így mindent igen. Kiigazítunk, nagyon helyreigazítunk. Mert én korrekt vagyok, tudod. Csak tudod, senki le se szarja. Egy kurva kommentelővel kommunikálsz ilyenkor. Akik tudod, úgy hívnak, és tízezrek unatkoznak. Akik úgy hívnak. Tudod, de az egy kommentelő, az kurva fontos személy, mert úgy hívják, hogy Farkas Attila Márton. Figyelj, esetleg hívd fel telefonon, és privátban mondd el neki, érted? És megspóroljuk ezt a közjátékot. Ez fontos, Robi, most szemételsz, mert beteg érted, hogy... vagy, mindjárt adok neked gyógyszer, de most ezért, na, maradjunk abba, hogy ezek azért fontos kiegészítések voltak, tudod, én ilyen kényszeres vagyok. Tudod, most is a poharat itt helyezgetem, szorongok, stb. Mikor esel le a székről, és így tovább. Szóval arról van szó, hogy arra gyanakszunk, hogy nem a kommunistaság volt a probléma Popper Péterrel, ja, mert akkor az probléma lenne a Bencsik Andrással is, meg probléma lenne a meg annyi egyéb kommunistával, aki még az a Fideszben van, majdnem MSZMP-t mondtam, bocsánat. De miért? Hát, vajon? Nem értem. Beteg vagyok. itt tudod, van az 1 millió dolláros kérdés, hogy honnan ismeri egymást Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc? És mi a válasz? Hogy a Kiszből. Bizony. És nem úgy a Kiszből, hogy az Orbán Viktornak Kiszes volt a barátnője, és ott a Kisz székház előtt találkoztak, és éppen kijött a Gyurcsány, hanem úgy, hogy Kisz tagok voltak. A Viktor is, meg a Ferenc is. Ott bent. És ott bent ezekből a hatalmi harcokból maradt vissza Orbán Viktornak az a legendás kijelentése, hogy az egész Kisz brigád, az egész Kisz mezőny egy tál rohadt hangya, tudod, vagy egy tál tehetségtelen, nyomorult svábbogár, egyedül a Gyurcsány nevű. Ott már kiszúrta. Jaja, ott már ők kiszemelték egymást, meg az országot maguknak. Szóval... De azért gigantikusra növeledám őket. Én? A történelem. De nem a magyar társadalom, nem! Én vagyok a hibás, végig! Bár ne csinálnám, nem is lennének! Szóval, tudod, ez itt a... ami gyanunk azzal kapcsolatban, hogy nem a kommunistaság a probléma, hanem az, hogy most melyik törzsnek a zsoldjában állsz. És ha a megfelelő törzsnek a zsoldjában állsz, akkor nem oknyomoznak utánad. Vagy ott van Kövér László. Kövér László a nemzet lelkiismerete, a nemzet erkölcsi talapzata. MSZMP tag volt. Nem pusztán KISZ, mert ugye ő néhány évvel idősebb, tehát ő MSZMP tag volt. Volt is az 1000... azt hiszem, hogy 2006 táján volt is egy ilyen találós kérdés, hogyha nincs rendszerváltás, hogy hívnák most a miniszterelnököt? És az volt a vicces válasz, hogy Gyurcsány Ferenc. Most is föl lehet tenni ezt a kérdést. Ha nem lett volna rendszerváltás 1990-ben, hogy hívnák ma a miniszterelnököt? Orbán Viktor. És az a vicces válasz, hogy Orbán Viktornak. Na jó, mert a tehetség az minden rendszerbe kiszelektálódik. Kiemelkedik, igen. Bocsánat. Igen. És hát ugye Stumpf István szintén MSZMP-s káder volt. Úgy tudom, a belügyminiszterünk is. Vagy az nem? Pintér Sándor. No. Természetesen. No. Hát, hogy ők, az ő kommunistaságuk az másfajta kommunistaság. Az egy nemzeti kommunistaság. Az egy népi kommunistaság. Az nem az a nemzetközi, az nem az a moszkovita, hanem az a tőzsgyökeres, az a magyar vérrögből fakadó nemzeti kommunistaság. Most ezt ironizálsz, de nem ezt, tehát hogy mondjam, ez nézd, ha ezt így mondanák, és ugye volt is... Lenne öniróniájuk, azt lehetne levonni belőle. Egyrészt, másrészt figyelj, tehát ha ez így jelenne meg, ebben még lenne valamiféle őszinteség vagy igazmondás, mert ilyen tényleg az MSZMP-be, gondolj a Posgai Imrére, tehát megjelent már ez a népi, nemzeti, kicsit nacionalista vonal az MSZMP-n belül. Tudod? Egyébként még a Berecz János is játszott ezzel, hogy én nyírségi parasztgyerek, tudod, tehát megvolt ez. De nem ezt mondják, tudod, az a baj. Hanem minden, ami kommunista, nézd meg milyen izéket, tanácsköztársaság kapcsán milyen narratívák mennek. Szeretnék most majd a tanácsköztársaságról beszélni egy kicsit, tudod? És hogy mocskos kommunista férgek, minden kommunista... Olvasd el Trombitás Kristófnak mondjuk, ugye a NER-nek egy kiemelkedő, kiváló, tradicionalista újságírójáról van annyira tradicionalista, hogy itt a politizálás is tradíció, tehát a szülők is fideszes politikusok. Most hagyjuk, most a magánember az... Magánember? Hát jó, éppen, hát, hogy nem magánember. Hát épp ellenkezőleg. Hát ő bele született ebbe. De senki nem tehet róla, hogy onnan jött. És... De hogy mi lett belőle arról azért, ugye tehet? Arról igen. És nem az, ha ez a kettő összefügg. Várjál, tudod, nem az számít, fiam, hogy honnan jössz, hanem hová mész. Ki mondta ezt? Így és Gyula? Nem tudom, egy híres mondás. Sokan idézték. Na, de hogy tudod, ez a Nagy Imrének sincs kegyelem. Tudod, így megy ment a Fidesz sajtóba ez. Az is csak egy rohadt mocskos kommunista volt. Minden kommunista egy utolsó mocskos kommunista. De akkor mi van az meg az ő kommunistáikat? Tudod, engem ez zavar. Én nem így állok hozzá. Ja, apropó, ennek a csávónak, aki a Popperről írt, figyelsz? Megjelent egy olyan cikke is, ami viszont neked tetszene. A Demény Párról írt. Talán az az egyetlen cikk, ahol az van, hogy hát embernek maradni a börtönbe. A Demény Pár segített egy katolikus papnak. Hogy ott, már nem tudom, tartott ott valami misét, vagy áldozást, vagy valamit a börtönbe. Ez most jutott eszembe, hogyha tudtam volna, hogy ez így előjön, akkor utána néztem volna, vagy hoztam volna a cikket. A lényeg az, figyelsz, hogy az a meggyőződéses kommunista, ateista Demény Pál segített a Rákosi börtönében a katolikus papnak, hogy a hitét gyakorolja. Tudod? Erről is írt ez a Mező Gábor, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a srácot, aki csinálja ezt a hálózatos tucot. Gondoltam is, hogy elküldöm neked, csak elfelejtettem. És mert annyi bajom volt. És nézd meg, a Demény Pál, ugye azt bevettük a 10 legtisztességesebb magyar politikus közé, volt egy ilyen sznobjektív műsorunk, én voltam a vendég, szándékosan voltam akkor a vendég, nem haveri szívességből. Olyanokat vettünk be, akik a rendszerváltás, nem a 20. században, hanem a rendszerváltás után, és azért politikus, mert hogy a parlamentben voltak képviselők. Tehát mozgalmárokat, Lányi András, stb. Ezért nem vettük be. Mert nyilván neki is ott lenne a helye, gondolom. És akkor, most mit röhögsz ezen? Semmit. És de szeretem ám az ilyet. Vagy pornót nézel? Igen. Na. Igen. Szóval, érted? Tehát ott van Demény. Neked mindig a kedvenced volt, és mindig is elmondtad, hogy egy szavával nem értesz egyet. Tehát az eszméivel abszolút nem. De mégis milyen emberi magatartás, meg milyen emberi minőség, ami a 20. században minden rendszerben börtönben ült. Minden létező rendszerben börtönben ült. És tudod, és őt ráadásul a legkorábban tartóztatták le, tehát még nem is a Rákosi kor nagy tisztogatásainak az idején, hanem már a 40-es években az egyik első kommunista volt, akit a kommunisták lekapcsoltak. Tudod, Popper Péter az lehet, hogy kommunista volt. Ez Popper Péterrel kapcsolatban nekem utoljára jutna eszembe. Mert melyik kommunista az, amelyik vallás filozófiát kutat? Melyik kommunista az, amelyik a különböző vallások közti párbeszédet, meg a különböző vallási hagyományok közti kapcsolódásokat, meg analógiákat kutatja, vizsgálja, keresi, illetve azt vetíti rá a freudi és jungi pszichológiára, meg pszichoanalízisre? Melyik az a kommunista, amelyik mindig minden körülmények között az ember transzcendens lényegét kutatja és arra mutat rá? Olyan kommunistát ismerünk, aki vallásfilozófiát kutat, marxista, leninista szempontból. Hát hogy tagadja? Ja. De tudod, a Popper Péter az tudod, mellesleg lehet, hogy kommunista volt, de ez biztos, hogy százszor inkább fakad abból, hogy holokauszt túlélő volt, semmint abból, hogy ateista. Erre céloztam. Mert nem volt. Erre céloztam. Mert alapvetően a világnézetét tekintve a Popper Péter az a, mondom, a Pilinszkinek meg a Hanvasnak az örököse. Nem az a szint, hanem... De most ezt mindig el kell mondani, tudjuk, hogy nem az a szint, de úristen, ki az a szint? Kötözködtek, Robi. Ki az a szint? Nincs, tudod, nincs én. A Hanvas Béla... Vicceltem. Eddig az a szint voltál, bazdmeg. Eddig a kurva pillanatig. Azt meséltem neked, hogy a Popper egyszer főhívott telefonon? Igen. Tizenvalahány évvel ezelőtt egy kéziratom kapcsán megszerezte a telefonszámomat, és fölhívott, hogy milyen jó lenne kiadni. Na most, ez milyen már? Hogy ő olvasta a te kéziratodat, ami hogy került hozzá, ráadásul. Tudod, aligha a marxizmus-leninizmus történetéről szólt. Nem, ez a buddhizmus Magyarországon. De furi, hogy ez a kommunista, ez hogy érdeklődött a kurva buddhizmusod iránt. És tudod, őt zavarta, hogy nincs kiadva a te könyved, baszod. És ő fölhívott téged, megszerezte a számodat. És fölhívott téged telefonon, mert kereste azokat a szellemeket a magyar szellemi életben, akikhez kapcsolódni tud, akiken keresztül az egyetemes szellemet szolgálni tudja. Tudod? ez a Popper Péter. Most ez csak egy sztori veled kapcsolatban. Hogy a Popper Péternek az probléma volt, hogy te neked egy írásod, az nincs kiadva. Nem a sajátja, hanem a tied, baszd meg, akit nem is ismert, akinek a nevét se tudta addig, és megszerezte a telefonszámodat, és fölhívott, hogy ő intézkedjen, hogy ki legyél adva. Tudod, a Popper Péter gyakorlatilag az egyetlen tagja volt, az egyetlen reprezentánsa volt a liberális értelmiségnek a 90-es évektől kezdve, akinek meg volt engedve, hogy vallásos legyen, és ne higgyül is. A liberális vagy akkor... A liberális értelmiségnek két állású kapcsoló volt a státusza, meg volt engedve, hogy ateista legyen, vagy meg volt engedve, hogy hívő legyen, hogy ápolja a vallási tradíciót a hit gyülekezetében, vagy egy ahhoz hasonló neoprotestáns gyülekezetben. Az Iványit kihagytad. Az Iványi egyháza. Igen, az Iványi. Ott van. Igen. De, hogy valójában az Iványi az Iványi az még egy kivétel, valóban. De tudod, az Iványi az egy liberális böjte atya. De nem egy ilyen magyar műveltséget bevilágító szellem, ha érted, mit mondok. Értem, amit mondasz. Na. Tehát az Iványi az inkább az erkölcsi minőségével, és nem a szellemi minőségével mutat irányt. És a Popper Péter az nem érdekelte ez, és folytatott egy olyan tradíciót a liberális értelmiség meghatározott irányvonalával és iránymutatásával szembe menve, ami az ő meggyőződése volt, és ami az ő személyes viszonya volt ahhoz a kulturális tradícióhoz, amit bazd meg mi is ápolunk itt. Jó, most nem ez, győzködj. Ez, tudod, ez... Ezzel speciál ez a Popper Péter. Tehát nem egy hatalomtechnikus geci, aki benyolta magát először az MSZMP központi bizottságánál, aztán meg az Orbán Viktornak, tudod? És mindeközben, hát így nem vetődik fel, hogy kommunista az illető, miközben le se szarta a szent lelket, a Jézus Krisztust, a Buddhát, a Krisnát és a társait, tudod? Hanem csak a hatalom érdekelte, és a mindenkori hatalomhoz dörgölőzött, mint a volt komcsi Fidesz káderek, akik a jó nemzeti hazafiak, tudod? Hanem ő, tudod, szembe ment mind az államszocialista rezsim világnézeti direktívájával, mind a 90-es évek liberális kurzusának a világnézeti direktívájával. 180 fokosan szembe. Szembe. Szellemi síkon. Szellemi síkon tagadta és hívta ki annak dogmáit. Nem úgy, mint a böjte atya, aki hát, vagy akár a Iványi Gábor, akit említettél, aki hát... Hát vastagon politizált az Iványi, az SZDSZ-nek a oszlopos embere volt. Na, érted? A Popper is politizált. És ez az, ami megbocsájthatatlan. Hogy a Popper az be volt oltva a kezdetek kezdetétől az Orbán Viktor ellen. A Popper a kezdetek kezdetétől elmondta, leírta, hogy Orbán Viktor az egy rendszer szintű kockázata a demokráciára, meg a pluralizmusra, meg az alkotmányosságra, meg a szabadságra. És hogy egy időzített bomba, ami itt ketyeg, és előbb vagy utóbb. Ő ezt leírta? Aha, igen, így. Hogy ez erre rá fog menni. Erre az emberre, ennek az embernek a autoriter hajlamára és antidemokratikus ambícióira rá fog menni a köztársaság. Rá fog menni. Tehát akkor igazából ez a probléma szerinted. Ez a probléma és valójában. Nem az, hogy ő az 50-es években. Nem az a probléma. Ez a probléma, hogy ő megátalkodott a Orbán ellenes volt. És akkoriban, amikor ő ezeket a kijelentéseit tette, akkoriban én őt egy ilyen egy ilyen Orbán-fóbiás öregembernek tartottam, akivel úgy voltam, hogy minden kérdésben mérvadó a véleménye, bármiről legyen szó, Popper Péter véleményére adni lehet, de politikával kapcsolatban nem mérvadó a véleménye, mert olyan mértékben, ez volt az én értékítéletem, elfogult és holokauszt sérült az öregember, hogy egyszerűen rémeket lát. Hát ránéz Orbán Viktorra, és én nem tudom, szálasit lát benne. Tehát, hogy egyszerűen nem megbízható a véleménye ebben a kérdésben, mert megjárta a poklok poklát, és ez rávetül az éles látására, és ezért aztán ebben a tekintetben nem megbízható a véleménye, csak minden másban. De most baszd meg, végignézve az elmúlt 12 év történetét. Hát miben nem volt igaza? Hát miben tévedett az öreg? Semmibe. Tehát tényleg rémeket látod, bazd meg? Épül-szépül az ország, felújították a vasútvonalat. Jó, ez igaz. És, na, érted? Ez igaz. Vadászati kiállításon 1 millió ember volt. Ja, ezt megérte volna. Érted? Ezt Popper Péter megérte volna, most visszavonná a tanait. Látva a kitömött szarvasokat. Világos. Figyelj. A Popper Péter csak egy apropó, beszélünk még egy picit a kommunistázásról, tudod? A tanácsköztársaság, mint a vámpírok gyülekezete és a izé, tudod? És az a, az a szörnyűség, tudod? Az a vörös holokauszt, érted? Ami topzódott a vérbe, Samueli Tibor, és itt csupa Samuelik és kumbélák. Basszus, akkor mi van a magyar értelmiség krémjével, aki a tanácsköztársaságba elvállalt mindenféle funkciót, például Márai Sándorral? Ugye azt tudtad, hogy a fiatal Márai Sándor is üdvözölte a tanácsköztársaságot? És azt tudtad, hogy... És nem hogy, csak Kassák Lajos, meg ezek a futuristák. És azt tudtad, hogy Kosztolányi Dezső bizony, pedig nacionalista igen. volt. És Kosztolányi úgy Dezső tudom, is talán néztem. Még Babics is. És utána és várjál, Szabó Dezső. Ki az a Szabó Dezső? Miért nem szeretik Szabó Dezsőt a jobb oldalom? A Horthy korszak egy rendes fasza antiszemita nacionalista, rendkívül jó, tehetséges a... íróról beszélünk. Igen, de tudod, utált az mindenkit. Tehát ez hogy antiszemita, nekem ezt kiemelni. Nekem ettől szimpatikus. Tudod, ezt kiemelni, hogy antiszemita. Igen, csak nyilván azt mondtam, az antiszemitizmus is... a különösen szimpatikussá teszi. Nem, de gyűlölt az minden mást tudom, is. Tudom, ezt akartam mondani, csak érted, kivetted a számból a szót. Nehogy mást mondj, mert agyonverlek. Szóval, hogy, mert ezzel szokott szórakozni. Szóval, hogy, na igen, gondoltam. Na, szóval, hogy csak elébe mentem. Szóval. Fasznak. Mi a fasznak mentem elébe? No. Szóval Szabó Dezső a Horthy rendszert körénykurzusnak nevezte. Antihortista volt abszolút. Szálasít, amikor először látta és hallotta, azt mondta, hogy látszik ezen az emberen, hogy nem magyar. Utálta a németeket, a német orientációt, a nyilasokat, a fajvédőket hülyének tartotta, meg kártékonynak. Utálta persze a liberálisokat, a zsidókat, a kommunistákat, a szocdemeket. Nekem egyébként állati szimpatikus. Kicsit úgy, ő ezeknek nem a... ilyen durván, de mintha éreznék némi ő ezeknek rokonságot. A népíróknak a legradikálisabbja, ja. A legösszeférhetetlenebbje. Egyébként rettenetes, rossz természetű igen, ember volt. Elviselhetetlen ember volt. És fiatalon ott ült Adi asztalánál, és az első pillanattól kezdve mélységes ellenszenv. De tudod, Adi fölismerte mert benne, Adi, azért, hogy mert, tudod ez a, azért, ez a ilyen azért, autonóm figurák igen, egy tudod, asztalnál. Igen, tudod, igen, ez... tudod, Adi világpolgár volt. De hazafi is volt, azért Adinak igen, voltak nacionalista versei. Igen, két igen, kuruc beszélgetett. Igen, ezen a ponton tudott is volna kapcsolódni hozzá a Szabó Dezső, de ez, hogy az Adi a zsidó szeretőjével törvénytelen kapcsolatban Párizsban ott... Nem volt tudod... ilyen skrupulosa Szabó Dezsőnek nem volt. Ő is szerelmes volt izébe. Ha jól tudom, de Kafka Margit nem volt zsidó, bocs. De hogy vele volt egy viszonya. Tehát azért ő is egy ilyen, hogy mondjam, nem az az ekem ellől jövő népíró volt Szabó Dezső. És tudod, hogy halt meg? Éhen halt, mert nem volt hajlandó lóhús tenni. Ott lakott a Rákóczi tér mellett. 44-ben halt meg. Egyébként, ha nem 44-ben halt volna, meg biztos, hogy 45-ben vagy 46-ban tuti. Na. És tehát érted, ő is részett a tanácsköztársaságba. Meg igen. Mások, érted, kurva sokan, de miért? Tehát nem igaz az, amit a tanácsköztársaságról írnak, hogy a belvárosi, belpesti zsidó újságírók és mit tudom én, jogot végzett ilyen zsidó intellektuelek patkányforradalma. Abban részt vett egy halom szegény paraszt vidéken. Milyen volt a szegény parasztoknak az élete a dualista kori Magyarországon? Először is szavazati joguk nem volt. Botbüntetés volt. Jobbágyság már nem volt ugyan, 48 óta, de még a monarchia alatt is volt botbüntetés. Kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Jó, abból egy csomó nem magyar volt, főleg ruszínföldről mentek, de rengeteg magyar ment Amerikába a nyomor elől. Például az én egyik ősöm is ott halt meg Brazíliába vasútépítés közben. Érted? Tehát milyen lehetett Magyarországon, érted, szegény parasztnak lenni? Gondolj bele, hogy amikor még jobbágyok voltak, annyiban még jobb volt a helyzet, hogy akármilyen szörnyű állapot volt a jobbágyság, a földesúrnak kötelessége volt gondoskodni bizonyos értelemben, meg a védelemről, stb. Tehát nem volt az, hogy a parasztot kibasszák a földjéről. Illetve nem az ő földje, mert ő ugye a jobbágy kolonus, ez a latin neve, és bérlő. Kettős tulajdon. Bérlő volt. Bérelte azt a földet most a jogi értelemben. Igen. Nem. Nem. Bérlő. Nem. Bérlő. Nem. Nem az övé volt a föld, hanem kettős a földes tulajdon. Úré. Kettős tulajdon volt. Az övé is volt, és a földes úré is volt. Kettős tulajdon volt, nem bérlő volt. Hát jó, de most nem. Ez a kettős tulajdon, ez a gyakorlatban tudod, mit jelentett? Jó, örökölte. Az... Igen, annyiban igen, hogy örökölte. Így van. Jó, érte. Oké, igen, igazad van. Oroszországban azért ott még pénzért is adták el a muzsikokat. 1810-valahányig. Például egy muzsik lány, az 10-szer kevesebbet ért, mint egy jó vadászkutya. Na, egy Kelet-Európa történelme, tudod? És akkor érted ezt a szutyok, és akkor jönnek a jobberek, akiknek az ősét ott botozták, meg mentek ki Amerikába, mert a jobberek többsége tuti nem nemesi származású, az tuti, főleg nem arisztokrata, és a nemesi származás, az én bizonyos őseimnek is volt kutyabőre, de ugyan parasztok voltak. Sőt, egyszer kinyomoztam, elvesztették a kutyabőrt, arról találtam papírt, és igazolást kértek. Szóval érted a szutyok, és így érthetjük meg nem csak a tanácsköztársaságot, ezt az egész szocialista mozgalmat, meg mindent. Arról van szó, hogy a tanács... És visszavetítik a mai kommunistázásukat. Tudod, ugyanolyan hazug módon, mint a Kádár korszakban, akkor meg mindenki fasiszta volt. A tanácsköztársaságot nem lehet értelmezni az első világháború nélkül. Az nem lett volna az első világháború nélkül, Szovjetunió sem lett volna az első világháború nélkül, a lenini forradalom sem lett volna az első világháború nélkül. Az első világháború az ugye arról szólt, hogy ezeket a nyomorult tömegeket, ezeket kivezényelték a lövészárkokba, és belerugdalták őket a halál, biztos halálba, amiért, és ez még meg se volt rendesen indokolva, még csak ki se volt rendesen találva. De a hazádért. Ahhoz kellett a második, nem a hazádért, hanem azért, mert Ferenc József a szavát adta és a kezét adta Vilmos császárnak. Igen, de a propaganda... És ezt nem vonhatja vissza. Most a vonaton bevagonírozták a katonákat, de hogy a hazádért, hogy ez miért fontos, tehát ez miért lesz jó? Hát igen, és milyen, tehát, haza volt az a, milyen haza volt az a haza? Igen, és milyen haza milyen az? Milyen haza volt az a haza? Például szavazni nem szavazhattál, mert egy büdös paraszt voltál, igen. Megbotozni megbotozhattak, igen, és már ne haragudj. De viszont dögölj meg a fronton. Igen, de tudod, ez a magyarságért, meg a hazáért kellett meghalni a, tudod, a az olaszokkal szemben, szerbekkel szemben. Ha persze. A hazáért? Tényleg? Ja, hát vagy tudod, Franciaországgal, vagy Angliával Kaiser szemben? Kaiserkönig. Oroszországgal hát szemben? Tehát, ezek a Kaiserkönig, igen. Ja, tudod, ja, hogy ja. Ez dinasztiákért kellett megdögleni. Nem hát, a hazáért. Még tudod? Akkor se a dinasztiáért egyébként, hanem a nagy tőke érdekeiért valójában. Most a dinasztia. Ja, egyébként figyelj, mit szólsz a ti... Szóval arról van szó, hogy a második világháborút azért kellett olyan rendesen kitalálni, mert az első világháború nem volt rendesen ideológiailag megalapozva. És amikor, viccen kívül, és amikor az első világháborúból azok, akik megmaradtak, hazajöttek, akiket kiképeztek harcolni, mert előtte ők nem tudtak volna egy forradalmat megvívni, ők nem tudtak volna egy tanácsköztársaságot, meg egy vörös hadsereget fölállítani, igen, meg a felvidéket visszafoglalni, meg ilyenek, szó nem lett volna. Az első világháborúban szerezték meg hozzá a fegyvereket, meg a kiképzést, meg a vérben forgó szemet, amivel ölni tudsz. Tudod? Meg az együtt húgyozása a üzékbe, a lövészárkokba. És ezek a frontról hazatért bakák, ezek azt mondták, hogy eddig nem tudom, miért harcoltam, de most már tudom. Ez volt a tanácsköztársaság, most magamért. Most azokért, akik velem sorsközösséget vállaltak a szegénységben, a nyomorban, a lövészárokban. Volt egy ilyen jellege, és ezért tudott hozzá csatlakozni többek közt a Kosztolányi, többek közt a Szabó Dezső, és meg Márai. Igen. Akik hát azért nem nevezhetők kommunistának. Hát legkevésbé. Figyelj, azért hozzá kell tenni, hogy azért a tanácsköztársaság vezetői tényleg címeres gazemberek voltak. Ez a másik fele. Azt is hozzá kell tenni, hogy a vörös hadseregbe erőszakkal is besoroztak ám parasztlegényeket, és azt tudod, hogy Lukács György agyonlövetett 10-et, mert azok azt hiszem gyávák voltak, vagy dezertáltak meg ilyenek. Tehát az intellektuál Lukács György. Tehát azért ez is, tehát azért ne vitassuk el ezt a részét. Én csak azt akarom senki mondani. Senki nem mentegeti Lukács Györgyöt, mert Lukács György az valóban egy gyilkos volt egyrészt. Egyébként nagyon műveltem. Másrészt meg hát tulajdonképpen a Lukács György foglalt el a Hamvas Béla méltó helyét a magyar filozófia panteonjában. Így pontos. Egyébként figyelj, hogy valójában a Lukács Györgyből alkották meg azt, aminek a Hamvas Bélának lennie kellett volna. Vannak egyébként Lukácsnak jó sztóriai, pont a Popper Péter mesélte, hogy járt Lukács szemináriumra, vagy előadásra, és akkor a Lukács már a második előadáson megemlített valami szerzőt. És akkor oda ment hozzá, hogy hát tanár úr, már a múlt órán is említette, ki ez az illető. És akkor Lukács azt mondta neki, hogy maga azóta nem nézett ennek utána kifelé, és nem engedte be a szemináriumot, kirúgta. Jó, hogy nem lövette le a szemináriumár. Jó, de ez nekem, mint tanárnak tetszik a sztori, érted? Ja, most ja, lelövette volna, még jobb sztori lenne, igaz? Lukácstól függetlenül, tehát ez a nem nézett maga utána azóta, akkor köszönöm szépen, ne járjon. Ez jó, ez na. Szóval visszatérve, egy... tehát világos, figyelj, itt és... van. És Tisza István a másik, tudod? Aki most a mostani hivatalos, idézőjelbe vett kádárista történetírás, nagy, szent, tisztelt alakja, aki hát Tisza István. Tudod, hogy a monarchia alatt Tisza Istvánt Tibiszkusznak becézték, ez volt az ő gújneve, és a szabott elvű pártnak, és Tisza Istvánt, a Rothschildok magyarországi emberének, már az apját Tisza Kálmánt is, alapvetően egy ilyen... Sorosista, nevezzük a nevén. Így van, kvázi egy ilyen gyurcsányszerű figurának kezelte az akkori függetlenségi párti Bolondistok című érclap. Nekem van egy 1905-ös eredeti Bolondistokom, tele van bazd meg Tisza István ellenes karikatúrákkal, ahol Tisza István eladja Magyarországot, a nemzetet, a nemzetközi nagytőkének. Érted? És akkor Tisza István, most mi van? Már a Jobbik kezdte a kultuszát. Tisza István. Mellesleg ő magát liberálisnak, ő konzervatív liberális volt, tudod? Nem szélső jobboldali, meg fajmagyar, konzervatív liberális. Egyébként egy tehetséges faszi volt. A függetlenségi pártiak sokkal fajmagyarabbak voltak. Bizonyám. Hogy akkor a baloldal volt a jobb oldal, az még az első világháború előtt. Így még van, ez nagyon, külön, nagyon különös világ. A szélbal volt a legnacionalistább. Így van. Így van. De érdekes, hogy Károlyék mégis innen emelkedtek ki, és lettek már tök mások. Tehát kurva érdekes ez a sztori. De ahhoz kellett az első világháború és a tanácsköztársaság. Ahhoz kellett egy Szovjetunió. Ahhoz meg kellett, hogy változzon egy csomó minden. Jaja. A régi világ össze kellett, hogy omoljon. Jaja. Jaja. Jaja. Ja. Szóval, hogy van itt egy lista nevekből. Ezekből a fideszes komcsikból. Addig megnézem a lovamat. Helyes. Engem ne kompromittálj. Stumpf István volt MSZMP tag, a Hazafias Népfront volt alelnöke. Ez nem akárki, tehát ez nem egyszerűen egy volt komcsi, ez a Hazafias Népfront volt alelnöke. Jelenleg Orbán Viktor külön megbízottja. Járai Zsigmond volt MSZMP tag, volt kormánytag, 3/2 együttműködő. Matolcsi György, az unortodox gazdaságpolitika atya. Volt MSZMP tag, 3/2 együttműködő. Várjuk az oknyomozó írásokat ezekről. Martonyi János, Orbán Viktor egykori külügyminisztere. Volt MSZMP kormánytag, tehát nem pusztán volt MSZMP tag, hanem a komcsi kormánynak már tagja, 3/2 együttműködő. Pintér Sándor, belügyminiszter. Volt MSZMP titkár. Nem egy alacsony rangú káder. Boros Péter. Volt MSZMP tag. Schmidt Pál, egykori köztársasági elnök. 1989 előtt miniszter helyettes. Mikola István. Ugye emlékszünk rá, ő volt az első Orbán kormány egészségügyi minisztere. A Hazafias Népfront alelnöke volt. Fónagy János. Volt MSZMP tag. Később Orbán Viktor Nemzeti Fejlesztési Minisztériumának államtitkára. Varga Mihály. Volt kisztitkár. Deutsch Tamás volt kisztitkár. Orbán Viktor volt kisztitkár. De ez Kövér egyébként László. Tényleg hitelt érdemlő lista? Aha. Kövér László. Aki a nem pusztán kisztitkár volt, hanem a forradalmi munkásparasztkormány és a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsága alá tartozó társadalompolitikai intézet munkatársa. Tudod? És ezek nem Popper Péterek, tudod, ezek nem a miniszterelnök tanácsadói, hanem ezek a nemzeti együttműködés rendszerének az oszlopai, a gránit tömbjei. Tudod? És ezeknek a volt kommunistasága, ez nem téma. Valahogy ez nem kerül elő. Valahogy erről diszkréten hallgatnak. És nincs egy kurva narratívájuk rá. Hogy legalább valamit mondanának rá, de nincs. Mert ki se találtak rá semmit. Hogy ez miért oké? Hogy miért volt oké Orbán Viktornak belépni a KISZ-be, és ott kisztitkárságig jutni? Miért volt ez helyes és jó? Miért szolgálta ez a nemzet ügyét? Lehetett volna. Egyébként mondok valamit. Az a poén, Robi, hogy én, és ez most nem viccelődés, tehát én nekem van egy ilyen megértő attitűdöm a történelemhez. Ez nem azt jelenti, hogy én nyálas és mindent elfogadok. Nekik nincs. Nekik nincs. Oké, világos, erről beszélünk. Tehát nekem a levéltárban volt egy olyan kollégám, aki vérnacionalista volt, meg Trianon, meg minden, és MSZMP tag volt. Mert valahogy ott tudott politizálni, és már a 80-as években nacionalista volt. Hát esküszöm, itt fölakasztom magam. Na mindegy. Van egyébként még egy ilyen szubjektív érzést meg akartam osztani veled, hogy kurva érdekes, én fiatalon szélsőjobbos voltam. De ez még a Kádár rendszer ám, még volt tétje. És akkor nekem a tanácsköztársaság tényleg patkányforradalom volt, és a kommunisták gazemberek meg egyebek, és nekem ilyen... De inkább voltál nacionalista, mint történész. Hát, sose voltam történész. És én kifejezetten tiszteltem prónait, meg ezeket, fehér terroristákat. Nem azért, mert akasztották a kommunistákat, hanem Sopron, hanem annak ellenére. Sopron, tudod, a rongyos gárda, az irredentizmus, tehát ilyen cuccok, és most... Nem azért, mert akasztották a kommunistákat, hanem annyi hasznos dolgot csináltak amellett, tudod, hogy felakasztották a kurva kommunistákat kiadták az első fára. Kiadták a prónai naplóját, illetve részleteket még a 60-as években elrettentésül, a Határban a halál kaszál címmel, és akkor tudod, abban vannak ilyenek, hogy hát, amikor már elfogyott a kommunista, és nem volt több akasztani való, tehát úgy beszélt, mint hogy elfogyott a sör, bazd meg, érted? Vagy a bor. Ja, ott lógtak, érted? A szilva fákon a kocsma udvarán. De hogy tudod, egy kicsit bosszankodik is, hogy elfogytak. Elfogyott. Mert olyan jó volt akasztani. Igen. Hát, annak volt benne egy ilyen ízesség. Például azt mondja, hogy azzal vádolnak engem, mert tudod, állati kellemetlen figura volt azért a felső vezetésnek is prónai, azzal vádolnak engem, hogy én verem a legényeimet. És ez így is van, mert a magyar csak bottal fegyelmezhető. Azért vágod a csávónak a... Egyébként róla még a Konok is azt írta, hogy szaralak volt, de volt benne kurázsi. Tehát 70 évesen elment az oroszok ellen harcolni, és ott halt meg valahol a Duna vizén, érted. Tehát, hogy ilyen abszolút harcos volt, csak hát bazd meg egy brutális gyilkos. Is. Nem csak harcos, hanem gyilkos is, tudod? Az egyik legdurvább esete a Simon papnak a megölése. Az egy katolikus káplán volt, és a prónaiék, és a tanácsköztársaság, tehát ilyen szegények papja, tudod, ez aki a szegények, és akkor a tanácsköztársaság alatt még mentett is ez a Simon pap így, akit a vörösök üldöztek, tehát nem is az volt, hogy a pap vagyok, és nézzé, most kommunista vagyok, és akkor én is ott lövöm a fehéreket, nem ilyen volt, hanem ez a, tudod, ez a szegények pap, az egyenlőség, meg ez. És a prónaiék brutálisan kivégezték, pedig még az Esperes is megpróbált közben járni, érte, és nem, mert rohadt kommunista, akkor papot is kivégezzük. Itt látod, katolikus pap, és bazd meg, levágták az ujját, és megskalpolták, és fölakasztották. Ezt egy Szalm Herman nevű tisztje csinálta a prónainak, aki viszont félig zsidó származású. És fehér terrorista különítményes. Még a prónai írja a Szalm Hermanról, amikor itt viszi, tudod, a zsidó kommunistát, azt mondja, hej, de érdekes, zsidó vezet zsidót, na ebből mi lesz, tudod, így tréfálkozik a naplójába, a gyilkos, vágod? És most ezek ilyen pozitív figurák. És most azt akartam mondani, hogy azt éltem át, hogy fiatal koromban, tudod, a kötelezően a tanácsköztársaság az volt a izé, én megutáltam, és ezek voltak nekem, hát ha nem is a példaképeim, de mit tudom, Sopron, meg a irredentizmus miatt így fölnéztem, és most basszus, eltelt több mint 4 évtized, vagy eltelt mondjuk 3-4 évtized, és itt ülök, és kvázi védem a tanácsköztársaságot egy ilyen hasonlóan kádárista kulturális, vagy történelem szemléleti közegben, és bátran mondok ellent a prónai, meg a héjas kultusznak, érted? Tehát állati érdekes ez. Állati érdekes. Na, a megértő történelemhez akartam neked mondani, hogyha valaki olvasta, mondjuk a népíróknak egy része nyilas lett. És azt, igen, azt is megértem, kedves szélsőjobbos hallgatók. Tehát aki olvasta mondjuk a Fekete Juhászt, meg ezeket, tudod? Azt az irdatlan cefet nyomort, ami volt. Érted? Azt is megértem. Magyarországon az első szélső jobboldali párt, a prónai alapított egy magyar fasiszta párt nevű, nagyon tiszavirág életű cuccot, de mellette egy jelentős, a viharsarokba alakult, egy Böszörmény Zoltán nevű parasztgazda vezetésével, a magyar kaszáskeresztes párt, a németeket utánozta, de már 20-as évekről beszélünk, korán, és a Horogkereszt az négy kasza volt, mert magyar. És középen egy halálfej. Aztán a halálfej helyett a Böszörmény Zoltánnak a busa feje volt ott, érted? És a kaszáskeresztesekből rengeteg volt a volt vörös katona. Szegény parasztokról beszélünk. Aztán később egy részük, a kazás kereszteseknek csak egy része lett nyilas, a többsége nem. Aztán később a nemzeti parasztpártba kötöttek ki. Tehát magyarán, érted, ez lehet, hogy mocskos, meg szörnyű, meg tudod, ez egy közhely, hogy a nyilasokból kommunisták lettek, a kisnyilasokból, meg a, bocsánat, fordítva, a nyilasokból komcsik lettek, korábban a vörös katonákból lettek a jó fasiszták. De bazd meg, a nyomort is figyelembe kell venni, tudod? Azt az időszakot, amikor kiálltál a izére, a térre táblával a nyakadba, hogy három nyelvet tudok, van két diplomám, és vállalok, mit tudom én... Kubikolást. Ezt el nem tudják képzelni, és kommunistázik itt, érted, a libertárius gyerek, kommunista, hogy tüntetnek, sztrájkolnak, hol élünk, szinte mint a izét hallanám a ötödik pecsétből, érted, a Latinovicsot. Kommunistáznak a fideszesek, mindenki. Amikor, állatira irritál, állatira. Amikor erről van szó, hogy ma már inkább vagy történész, mint nacionalista. Értem én, hogy te nem vagy történész, és sose voltál történész. De te megértsed a képes beszédemet, nincsen dugó a városban. Úgy értem, hogy amikor inkább vagy történész, mint nacionalista, akkor képes vagy arra, hogy belásd a más álláspontnak, a más sorsnak, a más történetnek az érvényét és a törvényszerűségét, és bele tudsz látni, és bele tudsz érteni, mert ez jelenti történésznek lenni. Az a rossz történész, amelyik a kurzus szolgálja. Igen, amelyik akár kommunista, akár nacionalista, és bármilyen aspektusból nézi a történelmet, és ahhoz a világnézethez hajlítja a történelmet. És az a történész a szó tényleges értelmében, aki képes arra, hogy megnézze. Ebből a szögből megnézze. Abból a szögből megnézze. Abból a szögből, mindenféle szögből, és ebből a nagyon sok nézőpontból végül integráljon magának egy 360 fokos képet, így van. Amely még mindig nem objektív, de a lehetőség szerint a legközelebb áll a valósághoz. Egyébként szerintem a jó értelembe vett objektivitás és a belátás és megértés és az empátia összefüggenek egymással. Tehát amikor azt mondom, hogy mit tudom én, a fiatal zsidó gyerek hazajön, érted, mondjuk munkaszolgálatból, és mit tudom én, kiirtották a családját, és beáll a kommunista pártba, sőt bosszút liheg és ávós lesz, ezt megértem. Nem azt mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez helyes. Vagy a, mit tudom, a Goldberger gyárba, ami egy hírhet munkásnyúzó cég volt. Szemben mondjuk a 60-i dajcsokkal, akik József Attilát is támogatták. És ott egy melós antiszemita lesz, meg nyilas lesz. Vagy akár a szocdemből nyilas lesz, mert a szocdemek mondjuk elárulják a munkásokat, és a nyilasok meg egy munkásuralmat ígérnek. Ezt megértem. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadom, vagy azt mondom, hogy szép, vagy jó, vagy helyes. Nem, ez helytelen, de megértem. Megértem azt. És ez a sok tróger, troll, mi a fasz csinált volna, főleg, hogy a dédszüleik valószínűleg nem arisztokraták, meg nagy tőkések voltak. Mit csináltak volna abban az időben? Mit csinált volna a libertárius nagypofájú gyerek a 30-as években, amikor még pizzafutárnak se lett volna, nem csak azért, mert nem volt pizza, hanem még az ilyen szar állásokra se volt ember. Mit csinált volna, érted, a Jobber gyerek 19-ben? Hogyha mondjuk egy izéből, a dzsuvából, a koszból, a szarból, tudod, a putriból jön. De ne kívánjunk ilyesmit. Csak egyszerűen élnének a piacról. Tudod? Már akkor lenne segédfogalmuk arról. Milyen lehet a saját sorsoddal fizetni azért, amit fölveszel a kasszánál. Ja. Tudod? De így, hát ők még mindig a kibaszott szocializmusban élnek. Már kik? Hát mindenki, ez a Jobber brigád, a pesti srácok. Jó, de az más, mert ők nem tartják magukat piacpártinak. Na várjál, tehát ők erős állam, az más, tehát náluk logikusabb. A libertáriusoknál érdekes, most például érted, egy libertárius fórumon azon panaszkodtak, nézzétek meg, a rohadt kommunisták eltartják magukat, a mércéről beszéltek, összeadják a pénzt, azt mondja, hát mi mit csináljunk? És akkor írom nekik, hát nem vagytok piacképesek. De várjál, mi van a libertárius eszmével, érted? Erős a libertárius eszme nem piacképes. Erős, hoppá, erős hát államban, nem. Erős államban hisznek, de akkor baszki, az egykulcsos adót, azt mire kell vélni? A neoliberális gazdaságpolitikát, azt mire kell vélni? Tudod, hogyha keverék, tényleg az erős államban. Keverék, mert azért ez nem is egy piaci szisztéma. Tudod, ez egy ilyen kicsit hűbéres, persze, kicsit ezért csak vannak benne neoliberális elemek, a... mint az egykulcsos adó többek között. Igen. Nem, hát itt ez meg feudális. A multinacionális cégekkel ők, való tudod, jó gazdasági jó viszony, az is neoliberális. Ők a szolgálatukért veszik fel a pénzt. Tudod, ők valójában nem a piacról élnek, ennek megfelelően közgazdaságilag nem is értelmezhető, ki sem kalkulálható, az, hogy mennyit ér a munkájuk. Nekik annyit ér a munkájuk, amennyi szavazót hoz a Fidesznek, vagy amennyi szavazót mozgósít a Fidesz oldalán, vagy amennyi szavazót távol tart a ellenzékből. Világos, világos. Hát, hogy ez valójában az ő 4 éves munkájuk majd a következő választás eredményéből olvasható ki, és akkor majd a jó király kiolvassa belőle, és hát természetesen felszámolja a szerkesztőségüket. Hát jó. Vagy megtartja őket, egyébként, függően az eredménytől. Egyébként el tudod képzelni, tudod, egy napig kim volt egy ilyen segélykérő levél, ahol ott persze Samuelisztek meg kumbéláztak, tehát ha már tanácsköztársaság, és akkor adtak nekik pénzt. De kampány időszakban. Szerinted nem lesz ennek bőtje? Hát tehát, nem. Hogy ez így a Fidesz az álmos könyvek szerint ez nem jelent túl sok jót. Szóval... Lehet, hogy meg kéne próbálni a piacon értékesíteni magukat, mielőtt még elfogy a nemzeti bizalom. Igen. Szóval arról van szó, hogy ők tudod, egy oligarcha alá tartoznak. És az annak az oligarchának lettek ők. Már milyen oligarcháról beszélsz? Kvázi kiutalva. Már kiről? Ki az oligarcha? Hát... Az uralkodó az nem oligarcha? Nem, van egy oligarcha, amelyik finanszírozza őket. Mindjárt mondom a nevét. Ja, Kesma? Nem a Kesma. Ők nincsenek a Kesmába. A pesti srácok nincsenek. Ja, igen, tényleg. De bocs, ők nincsenek. Lehet, hogy ez a baj. Igen. Na jó, engem aztán ez már nem érdekel. Igen. Már a média gazdasági háttere, hát semmi közöm hozzá. Igen, de nem kell, hogy közöd legyen hozzá, de hogyha beszélünk róla, akkor érdemes azért ezzel kapcsolatban. Majd a kommentelők megírják, amit én nem tudok. Egyébként teljesen kényelmes pozíció. Tehát én ezért olvasom a kommenteket. Néha írnak jókat. És akkor ezt korrigálom, Puzsér meg elalszik közben. Meg lebasz, hogy miért mondok ilyen helyesbítéseket. Szakmai korrektségből. Bár az apu Vaszili Miklósnak hívják az oligarchát. Az ki? Egy oligarcha. Ner oligarcha. Soha nem hallottam a nevét. De Ner oligarcha, és ő alá tartoznak. És ugye a Vaszili Miklós, vagyis nincs valami jó viszonyuk, de hát az Orbán Viktor odaosztotta be őket a Vaszili Miklós alá. És akkor ez ebből következően ők nem kaptak, tehát nem finanszírozta őket a Vaszili Miklós, ezért megkerülve a Vaszili Miklóst, nyílt levélben fenyegették, kérelmezték, hát tudod. Igen, ez olyan zsarolós levél. Igen, zsarolták meg, meg a NERT. Magát a NERT, hogy Vaszili Miklósnak tessék szíves lenni letelefonálni, hogy folyósítsa a pénzt, mert hát mi nem a reklámpénzekből élünk, hanem Vaszili Miklósnak a juttatásaiból élünk, tehát azt tessék szíves lenni folyósítani nekünk, hogy szolgálni tudjuk tovább a nemzetet. Tovább nem tudunk hátrálni. Most már hátunkban vannak a kommunisták. Na de várj, hát, jönnek a kumbélák, a levélben egy kumbélák meg Samuelik, mi ők teszik őket tacsra, akkor basszus, akkor ne a kumbéla meg a Samueli, mert nem ad pénzt. Ez a Ner oligarcha, ez a kumbélának meg a Samuelinak a kottájából játszik. Ja, igen, értem. Ez, és hogyha nem vigyáz a nemzetvezető, akkor ebből kumbéla vagy Samueli válhat. Na, de értem. Hudgeri időben szólt, hogy itt a Vaszili Miklós nem utal. Igen. És akkor most utalt. Igen. Mert azért szerintem itt a választás előtt nincsen szükség arra, hogy itt a NER-nek a belső konfliktusaitól nyilvános, legyen hangos a nyilvánosság. Igen. Aztán majd meglátjuk, hogy a választás után nyilván annak az eredményétől is függ, hogy marad-e ez a, igen, marad-e ez a média uralom, vagy jó, birodalom. Szerintem ez már nagyon piti téma, azért itt egy tanácsköztársaság, meg magyar történelem, meg kommunistázás. Hát igen, ez a vége. Figyelj, Robi, egy, még mielőtt Nietzsét elkezdenénk, tényleg kurva kíváncsi vagyok. Te miért folytál bele így ebbe a választási politikába? Mennyire nem provokatív be? Kérdés. De mennyire folytam bele? Hát hogy mit én... tudom, hogy Márki-Zay mellett. Hogy én a Márki-Zay, hogy én a Márki-Zay Péter. Hát, de most... De várj, egy olyan ember mellett, akinek egyébként nem osztod a gazdaságpolitikai nézeteit. De én nagyon sok minden téren nem osztom az ő nézeteit. Tehát, hogy ő egy ilyen... Egy katolikus Pat Robertson. Hát, ilyen egy eléggé piacfundamentalista... Igen. Ezért mondom, igen, katolikus Petro. Én nem, én globalista. Igen, igen. Én ilyen és nem osztod a nézeteit. Ilyen tekintetben nem osztom a nézeteit. Nem jobb akkor a Geri. De na, ez már geciskedés volt, de ez egy kocsmai beszélgetés, hát nem bírtam nem megállni. Jobb, még mindig a Geri. Mert de most, ugye... most ez a két ember egy. Nem, ez csak a látszat. Én továbbra is mélyen hiszek abban, hogy a következő, hogy a előválasztás második fordulójában ott lesz a szavazólapon Márki-Zay Péternek a neve, és akkor velem meg fog történni az, amit én sose hittem. Be fogok állni egy ilyen sorba, egy ilyen sátor elé, és végig fogom állni a sort, és le fogok szavazni az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre. És jó, és hogyha mélyen hiszek abban, és ne zavarjál meg a negatív agyhullámaiddal, bazd meg. Mélyen hiszek abban, hogy az a híd ott lesz, és állni fog, és át fogunk kelni rajta. Na de várjál, de ha az ő elképzelései győznének, az ellen meg rögtön felkelnék. Várjál. Mit jelent anti-establishment jelöltnek, meg anti-establishment erőnek lenni itt és most Magyarországon? Itt két establishmentről beszélünk. Beszélünk a globális rendről, a világrendről, vagy a globális neoliberális gazdasági berendezkedésről. Igen. És beszélünk a NER-ről, vagyis a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről, a Magyarországon hatalomba betonozott és kirobbanthatatlan Orbán rendszerről. Tehát itt a cél az, hogy a monolit egy kicsit repedezze. Ez kettő. Na most, olyan anti-establishment alternatíva nincsen, amelyik mindkét establishmentet tagadja. Tehát ilyen választás nincsen. Hát ha mi mennénk politizálni. Igen, ha mi mennénk politizálni, akkor az valószínűleg ilyen lenne. Lehet, hogy két éve még volt egy ilyen. Próbálkoztam, de jelenleg ez nem egy politikai realitás itt ma Magyarországon. Már akkor se volt az. Nem volt az. Igen. Na most itt tudod, mit jelent anti-establishment jelöltnek lenni egy választáson, ami arról szól, hogy le lehet-e váltani a hatalomba betonozott Orbán rendszert, vagy nem lehet. És ebben a helyzetben anti-establishment jelöltnek lenni, az nem a globális establishmentnek való ellenállást, annak tagadását jelenti. Én értem a szándékos félreértés szándékát, meg értem az igyekezetet arra, hogy ne értsék azt, hogy mit jelent anti-establishment jelöltnek lenni. Itt ma Magyarországon Márki-Zay Péter az anti-establishment választás. Az anti-establishment alternatíva. Ő az, aki a rendszer alternatíva. Mert itt van két másik jelölt, aki a második fordulóba bejuthat, vagy bejutott. Az egyik, az Dobrev Klára, de nevezzük csak nevén Gyurcsány Ferencnek. Igen. Gyurcsány Klára. Igen. Őről beszéltünk a múltkor is, ő a rendszer támasza, a kormány ellenzéke. Igen. És itt van Karácsony Gergely, aki meg, hát, még csak a kormánynak se ellenzéke, nemhogy a rendszernek. Hát a rendszernek végképp nem, de még csak a kormánynak sem. Hát jó, mert ő egy kompromisszumos. Nem azért, mert egy kompromisszumos, nem azért. De most legutóbb is itt megkonteóztál engem, meg megkonteósoztál engem, azért, mert én merészeltem utalni arra, hogy hát Karácsony Gergelyt bizony, meg a hozzátartozó szoci pártmaffiát bizony Orbán Viktor tartja fenn. És akkor itt a pofámba vágtad, hogy hát ez a te konteód. Bazd meg, nem az én konteód. Hát ez egy nagyon durva állítás. Tényleg miközben durva én nem vagyok a karigeri szavazója. Na hát akkor lássuk csak a tényeket. Leisztinger Tamás MSZP szocialista NER oligarha. Kicsit ízlelgessük ezt, szocialista NER oligarha. A Népszava tulajdonosa, aki az 5. kerületben negyedáron vásárol ingatlant Rogán Antal üzlettársaként. Akinek az élettársa és gyermekeinek édesanyja Tüttő Kata Karácsony Gergely főpolgármester helyettese. Aha. Abban a kerületben, az 5. kerületben volt jelölt, ahol Leisztinger Tamás Rogán Antallal üzletelve negyedáron vásárol ingatlanokat. A Tóth Csaba, a egész Budapestet behálózó parkolási Panama, amin keresztül Orbán Viktor forrásokhoz juttatja a szoci pártmaffiát, ebből finanszírozza a 500 millió forintba kerülő előválasztási kampányát Karácsony Gergely. Orbán Viktor által forrásokhoz juttatott Karácsony Gergely a mi általunk befizetett parkolási pénzekből. Jó, te nem fizetsz parkolási pénzeket, én fizetek. Én nem. Hiszen sétáló Budapest, baszod. Én megvalósítottam a sétáló Budapestet, baszkikám. Na. Én meg meghirdettem, baszod. Na, valakinek meg is kell csinálni. Hát a barátod meg. Így van. Hát te bazd meg így teszed magad hasznossá. Értem, ne is folytass, szörnyű. Orbán Viktor nem engedte. Most amiről te beszélsz, ez engedte. Az olasz filmsorozat, aminek az volt a címe, hogy Polip. Igen. És te vagy a kattáni felügyelő, én nem akarok meghalni itt, hogy kimegyünk most, a Mikából. Na most Orbán Viktor nem engedte Tarlós Istvánnak, hogy a főváros kezébe vegye a budapesti parkolást, hanem azt a bizony részben szoci kerületek kezében kellett hagyni, mert ezeken keresztül, valamint Leisztinger Tamáson keresztül, valamint Tóth Csabán keresztül, meg ezen a szoci pártmaffián keresztül juttatja forrásokhoz Karácsony Gergelyt és Molnár Zsoltot, tehát hogy valójában Rogán Antalon keresztül, Molnár Zsolton keresztül Karácsony Gergelyt. Ez nem egy konteó. Ez a pénz áramlása. A 4-4-4. A tőke áramlása. A 4-4-4, és annak keretében Ács Dániel oknyomozta ki ennek a részleteit. Értem. Erről szólt a Tóth Csabának, a kihívása a 14. kerületben a Hatházi Ákos által. Erről szólt a Momentum mozgalomnak, meg a Kétfarkú Kutyapártnak a 14. kerületben kötött szövetsége Tóth Csaba ellen. A Momentum mozgalomnak nagyjából a Nolimpia óta az egyetlen vállalható ügye. Aha. Te figyelj! Tudod, tehát, hogy most ez nem egy kibaszott konteó. Értem. Ez a tény. Na most itt van ez a három alternatíva. Az egyik az Gyurcsány felesége. A másik az Gyurcsány egykori tanácsadója és beszédírója. Hát, tudod, ők nem a rendszer alternatívái, és ha valaki itt a rendszer alternatívájának nevezhető a Kétfarkú Kutyapárton és Kovács Gergelyen kívül, akkor az egyrészt úgy gondolom, hogy a Hatházi Ákos, másrészt úgy gondolom, hogy a Márki-Zay Péter. Hát, Értem. És tudod, ráadásul, most ebben a ráadásul szituációban, ráadásul polgármester, jobboldali, a baloldal már nem képes kiteremteni. 22, tudod, ő 22-ben értem. Leválthatja. Nem ő, vagyok hülye, értem. Tudod, ő értem. 22-ben leválthatja jó. Orbán Viktort ellentétben Karácsony Gergellyel vagy Dobrev Klárával. Csak hogy ezek nem akarják, hogy Márki-Zay Péter 22-ben leváltsa Orbán Viktort, és ez beárazza az Orbán ellenességüket. Beárazza az ellenzékiségüket, meg az Orbán fóbiájukat. Ők úgy vannak vele, hogy inkább váltsák le ők 2034-ben Orbán Viktort, mint Márki-Zay Péter 2022-ben. Mert Márki-Zay Péter az nem az ő törzsük. Márpedig az ő törzsüknek kell leváltani Orbán Viktort, olyan világ nem lesz, hogy valaki, aki nem az ő törzsük, hanem az Orbánnak a törzse, és valójában miben különbözik Márki-Zay Péter Orbán Viktortól? Hát a neoliberalizmusában nem. A hét gyereke van a csávónak, tehát azt gondolom, hogy itt azért és volt fideszes, ráadásul, itt a döntő különbség Hatházi Ákos és Márki-Zay Péter és Orbán Viktor között, az az, hogy Márki-Zay Péter nem szeretne lopni, meg nem szeretné bebetonozni a hatalmát, illetve szeretné a kleptokráciát fölváltani, és szeretné Orbán Viktor teljhatalmát lebontani. Ez Márki-Zay Péternek az ajánlata, ez Márki-Zay Péternek az identitása, ez Márki-Zay Péternek a kritikai narratívája a NER-rel szemben. Most én azt gondolom, hogy ha ez hívná ki az Orbán rendszert, az Rogán Antal propagandaminisztériumának nagyon-nagyon komoly kihívás lenne. Hogy ezt hogyan kommunikálja, hogy ezzel szemben hogyan mozgósítson. Hogy erre hogyan hívja fel a Fidesz szavazókat, hogy most össze kell gyűjtenünk az erőinket, most mindegyikünknek el kell mennünk szavazni, mert itt van a volt fideszes, aki szerint mi lopunk, és aki szerint bebetonoztuk magunkat a hatalomba. És Gyurcsány, aki ott van mögötte, tudjuk. Tehát, hogy nem állna meg. Ez nem működne. Tudod, a Karácsonyt lehet gyurcsányozni. Mert van miért. A Dobrev Klárát meg nem is kell. Tudod? A Márki-Zay Pétert, az kurva nagy kommunikációs kihívás gyurcsányozni. Az a helyzet. És szóval, hogy az a helyzet, hogy én úgy vagyok vele, hogy én 22-es választáson azért de mégiscsak szeretném bukni látni a kibaszott Orbán Viktort. Elnézést kérek. Elnézést kérek Leisztinger Tamástól, meg Molnár Zsoltól. Szabadjon elnézést kérnem Karácsony Gergelytől és Gyurcsány Ferenctől, aki úgy van vele, hogy teljesen mindegy, mikor váltjuk le Orbán Viktort, de mi. Mi? Hát barátom, és nem más. Senki más. Szerintem ez a vágyad nem fog teljesülni. Lehet, hogy nem fog, okay. De én tudod, nekem is megvan a magam hazafias kötelessége, értem. Én meg figyelj, ezt látom annak. Hogy nem basztak ki még a hírkliktől? Én se tudom. Én se értem. Ez az. Én bazd meg hétről hétre mindent elkövetek. Te vagy a szelep, mint Hofi. Egyébként sajnos nem, valószínű annyira szarba vannak, hogy már bárki írhat oda. Na, figyelj! Én meg tudod, mire jöttem rá? Tudod, mire jöttem rá Karigerivel kapcsolatban? Na. Hogy itt a csávó valójában a saját politikai renoméját és a saját politikai hitelét veri szét, és számolja fel, és égeti fel. Kétféle politikus van. Kétféle karakter. Az egyik az az, amelyik azt mondja, hogy jövök, hozom a karizmámat, hozom a tetterőmet, a cselekvési képességemet, az alkalmasságomat, a hitemet, a víziómat, kérem a hatalmat, akarom a hatalmat, mert én vagyok az, aki ezt az országot ki tudja vezetni a kátyúból, én vagyok az, aki ezt az országot el tudja vezetni az ígéret földjére. Ez egy politikusi attitűd, és ettől a politikustól ezt is várják a választói. Ilyen az Orbán Viktor. Ilyen a Gyurcsány Ferenc is. Most a Karigeri az nem ilyen. A Karigeri az a másik fajta politikus, ő a másik fajta attitűdre tett. Ez a Kis Péter. Ez a Meggyesi Péter. Tudod, ez a törtelem a kezemet, tépelődök, szabad-e nekem ezt elvállalni? Mi a jó a nemzetnek? Én csak a nemzetért, de hogyha muszáj, akkor természetesen, főleg, hogyha 100 értelmiségi aláír egy petíciót, hogy nekem muszáj elindulnom, tudod, ilyenek, mint Magyar György ügyvéd, értem, meg Alföldi Róbert, ezek felkérnek engem, hogy én induljak el, nem tehetek mást a nemzet érdekében, muszáj elindulnom, és akkor elindulok, föláldozom magam, hogy elkerüljem a nagyobb rosszat, a nemzet összeomlását, föláldozom magam, és elindulok a még nagyobb pozícióért, ha muszáj, tudod, de az ilyen politikus, amelyik így áll hozzá, az nem mondja azt, hogy akkor lépek vissza, hogyha elüt a villamos, tudod, ez az előbbi, ilyet a Gyurcsány mond, ilyet az Orbán Viktor mond. Tudod, az, aki a kezét törteli, és úgy kell rábeszélni, hogy induljon a választáson, az nem mond olyat, hogy nem lesz ilyen kurva arrogáns, bazd meg. Tudod, egyszerűen az van, hogy a Karácsony Gergely folyamatosan hazudozik, és már ott tart a csávó, hogy az egyik hazugságával a másik hazugságát veri szét. Mert mind a kettő hazugság. Valójában soha nem volt olyan karizmatikus, hogy ő akkor lépjen vissza, ha elüti a villamos. Őt Hannendre elüti, nem kell hozzá villamos, bazd meg. Meg Závesz Tibor elüti, bazd meg. Én voltam a hülye fasz, hogy egyáltalán ezt a témát megkérdeztem. Most már megkérdezted, baszod. Megkérdezted, hogy miért vonultam bele ebbe a szarba. Most én voltam neked a hülye, de azt hittem, hogy ezt elmondott 3 percben. Alulnak és nem a egy faszát, választási kampány szöveg. Ismertél engem. Sajnos 15 éve. Figyelj, egyébként... Azért az valahol csodálatos, meg valahol jó érzés, hogy Karácsony Gergely most már nem csak választást vesztett, de közvéleménykutatást is. Eddig a csávó még közvéleménykutatást nem vesztett. Rábasztál, Robikám, mert most már a favoritod, meg a Karigeri, az most már ők a római két konzult, tudod, Rómában két konzult, ezt ki is posztoltam, két konzult választottak, és ha nagy baj van, akkor választottak diktátort. És az meg ott a Klára asszony, és ugye hát nagy baj van, mert diktátort azért Rómában is akkor választottak, ha a választást meg kellett nyerni. Szóval az van, hogy amíg van remény, addig én hiszek abban, hogy már Márki-Zay Péter még nem lépett vissza. Hát én gecire nem hiszek semmire. Még nem lépett vissza a csávó, még jelölt. És amíg a csávó jelölt, addig én hiszem, vallom, hogy ő a jó választás. Szerintem ha visszalépett, a nercse kell leváltani, jó ez nekünk. Na, maradjunk ennyiben. Jó ez. De lehet, hogy te is szerkesztőséget tévesztettél, baszod, nem? Csak arra bazírozok. Na figyelj, olvasok egy részt. Ja, ez már a felvételid. Így igaz, figyelj, Friedrich Nietzsche. Mi a jó? Mindaz, ami az emberben növeli a hatalom érzését, végülis ide kapcsolódik, a hatalom akarását, ugye ez a klasszikus Nietzsche, növeli magát a hatalmat. Mi a rossz? Mindaz, ami a gyengeségből fakad. Mi a boldogság? Annak érzése, hogy a hatalom növekszik, és legyőzetik egy ellenállás. Nem megelégedettség, hanem több hatalom. Nem egyáltalában vett béke, hanem háború. Nem erény, hanem derekasság, vagyis reneszánsz stílusú erény, virtú. Moráliáktól mentes erény. A gyengéknek és a félre sikerülteknek pusztulniuk kell. Ez legelső tétele a mi ember szeretetünknek. És ehhez még segédkezet is kell nyújtanunk. Mi az, ami károsabb bármely bűnnél? A tevőleges részvét olyanok iránt, akik félre sikerültek és gyengék. És ez a kereszténység. És akkor ezt kérlek, ezt te olvast fel. Addig megnézem a lovamat. Ez valamiféle csapda lesz, hogy sötét, démonikus imákat kell olvasnom a Nietzsétől a Evangélium és a hegyi beszéd kategorikus tagadását. Lássuk. A kereszténységet a részvét vallásának nevezik. A részvét ellentétben áll a tónikus affektusokkal, melyek az életérzés energiáját növelik, depresszív módon hat. Az ember veszít erejéből, ha részvétet érez. Az az erőveszteség, melyel a szenvedés már magában megrövidíti az életet, csak fokozódik és hatványozódik a részvét által. A részvétnek tudható be, hogy a szenvedés ragályossá válik, és bizonyos körülmények között a részvét miatt olyan összveszteséget szenvedhet el az élet és az életenergia, amely az ok kvantumával abszurd arányban áll. A názáreti halálának esete ez. Ez az első szempont. Vannak azonban ennél fontosabbak is. Tegyük fel, hogy a részvétet az előidézett reakciók értéke alapján mérjük. Életveszélyes jellege ekkor még tisztábban jelenik meg előttünk. A részvét nagyjában egészében keresztezi a fejlődés törvényét, amely a természetes szelekció törvénye. Azt tartja fenn, ami megérett a pusztulásra, védelmezi az élet kitagadottjait és elítéltjeit, a félre sikerültek ilyen-olyan fajtájának nagy tömege révén, akiket életben tart. S magát az életet is komor és kétséges színben tünteti fel. Erénynek merészelték nevezni a részvétet, ami egyébként minden nemes morálban gyengeségnek számít. Majd még tovább mentek. A részvétet megtették az erényé. Méghozzá valamennyi erény alapjává és eredetévé. Persze csak egy olyan filozófia szempontjából, és ezt mindig szem előtt kell tartani, amely nihilista volt, s amely az ászlajára az élet tagadását írta. E tekintetben Schopenhauernek igaza volt. A részvét révén az élet megtagadtatott, méltóbbnak bizonyult a tagadásra, a részvét a nihilizmus gyakorlata. Újfent hangsúlyozva, e depresszív és ragályos ösztön növelését, még egyszer, újfent hangsúlyozva, e depresszív és ragályos ösztön gátolja azon ösztönöket, melyek az élet fenntartását és értékének növelését célozzák. Ez az ösztön, mint a nyomor megsokszorozója, épp úgy, mint minden nyomorúság megőrzője, a dekadens fokozódásának fő eszköze, és amire ráeszmél, és amire rá beszél, az a semmi. Az ember nem mondja azt, hogy semmi, azt mondja, hogy túlnani, vagy azt, hogy Isten, vagy hogy az igazi élet, vagy pedig azt, hogy nirvána, megváltás, üdvözülés. Ez az ártatlan retorika, amely vallásos, morális, idioszinkrázia. Ezt nyugodtan ugorhatod. Nem ismerem ezt a kifejezést. Amely a vallásos, morális idioszinkrázia birodalmából származik, rögtön kevésbé ártatlannak tűnik, ha rájövünk arra, hogy a fenkölt szavak mögött milyen tendencia rejlik. Az életellenes tendencia. Schopenhauer életellenes volt. Ezért vált nála a részvét erényé. Mint tudjuk, Arisztotelész a részvétben egy beteges és veszedelmes állapotot látott, mondván az embernek jót tenne, ha időnként hashajtót használna. A tragédiát értette úgy, mint hashajtót. Az embernek valójában az élet ösztönéből kiindulva kellene keresnie egy olyan eszközt, mellyel a részvét ilyesfajta beteges és veszedelmes felgyülemlésén, miként ez Schopenhauer esete mutatja, és sajnos egész irodalmi és művészeti dekadenciánké is, Szentpétervártól Párizsig, Tolsztojtól Wagnerig, vágást ejthet, hogy az kifakadjon. Egészségtelen modernitásunk közepette nincs egészségtelenebb dolog a keresztényi részvétnél. Itt orvosnak kell lenni. Itt könyörtelennek kell lenni. Itt használni kell a szikét. Ez a mi dolgunk. Ez a formája a mi ember szeretetünknek. Ezáltal vagyunk mi filozófusok, mi hiperboreiosszok. Hyperboreus, tudod, ez a sarkörön túli pogány árja, stb. Mindegy. De ez nem, de ezt nem visszafelé kellett volna felolvasni? Ja. Nem? Mint a Yes is videódban. Arámi nyelven. Ja, igen, igen, az antikrisztus nyelven. Ja. Mert a Led Zeppelinnek a számát, tudod, a Stairway to Heaven visszafele. Ja, értem. Szóval, hogy ez ja. Ez az a címe egyébként a tanulmánynak, hogy az antikrisztus. És saját magát annak is tartotta. Teljes jó. De pedig valójában csak az antikrisztus profétája volt. Így van, így van, így van. Nietzsche nem volt pszichopata. Nem volt pszichopata, de ez az utat... Egy rendkívül érzékeny ember volt. De ez egészen Torinóig ez titok volt. Uh-huh. Egészen a torinói incidensig korábban is, ezért figyelj, nagyon nyomorult csávó volt egyébként. Volt egy kurva nagy szerelme, a Lou Andrea Salomé, tudod, ez a szecessziós nő, nem véletlenül nevezte el magát, egy igazi kékharisnyát képzeltek el, aki hűítette akkori sztárokat, egy pszichológussal, meg Nietzsével hármasba mentek Svájcba, érted, hogy a szabad szerelem, meg minden, és Nietzsét kigolyózták, tudod. Aztán a Lou Andrea Salomé, tehát meghűítette Nietzsét, Rilkét később, és öreg korában még izével is ott kokettált Freuddal. Tehát érted, azért tudott az a nő valamit, miközben nem alkotott semmit, de ezt hagyjuk, ez csak egy mellékvágány. Nietzsére visszatér, figyelj, a fő kérdés, ami miatt ezt az egészet elő akartam hozni, két fő kérdés. Egy, ugye egy élesen keresztény ellenes írományról van szó, és egy élesen a kereszténységet a legalapvetőbb alapjainál, a fundamentumainál felszámolni akaró, támadó, óriási hatású filozófusról, vagy annak az életművéről, és miért van az, hogy annyian rajongták és imádták, miért van az, hogy a jobb oldal szinte egyként szereti Nietzsét, és miért van az, hogy még keresztény teológusok is oda voltak érte? Mint például Tillich. Hallottál Tillichről? Paul Tillich. Egy luteránus barátom, tudod, erről mindig beszél, egy luteránus teológus. Nem volt náci, nem ez a karlendítős teológus, sőt, a nácik kirúgták meg, voltak is bajai, mert megvédte a zsidó diákeit. Tehát egy humanista fószer, és oda volt Nietzsért. Ady Endre oda volt Nietzsért. Közben szocialista volt, bazd meg, hát ha Adinak az életművében a részvét játszik szerepet, hát kurvára szerepet játszik. Most a magánembert, azt a tróger, alkoholistát hagyjuk, de az életmű, a kulturális teljesítmény, hogy te szoktad mondani, életműve kurva nagy, oda volt Gorki, bazd meg, oda volt Nietzsért. Hanvas Béla, a kedvencünk, oda volt Nietzsért. Egyszerűen nem értem, hogy mi a faszér. Egyébként ebbe a szövegbe, meg már más szövegébe is megtagadja Schopenhauert, igen, aki korábban, hát ha nem, igen, is a mestere, de, hát, de a mestere, érted? Még ő mondja, hogy ő nem volt a mesterem, de egyértelmű, hogy Schopenhauer kurva nagy hatása volt. És ezek a hiperboreiuszok, akikre hivatkozik. Ez metaforait természetesen. Igen, de a sarkörön túli, a világon túli, a civilizáción túli, az északi. A hiperboreusz, az izlandi térséget nevezték így a rómaiak, aztán később az ilyen árja fajelméleti legendába is előjött, tudod, hogy onnan jöttek az árják, de Nietzséről tudni kell, hogy kurvára nem volt ez az árja filozófus már politikai értelemben, utálta a németeket és lenézt őket, mint a szart Wagnerrel, ezen veszett össze, meg nem csak ezen, máson is. Ezért ment Svájcba, mert annyira utálta a németeket, és kiket imádott? A zsidókat, baszki, a zsidókat. Sőt, volt egy ilyen víziója, mint Adinak ugye a korroboriba, hogy a magyarságnak össze kell párosodni a zsidósággal, és itt egy vegyes, valami kurva jó népet alkotunk, és Nietzsének meg az volt, hogy majd az európai elit, az übermenyszerű európai elit, az a legjobb európaiakból, származásilag keresztényekből, és nem vallásilag, mert utálta, és a zsidókból lesz. Vissza akart merülni az új szövetség mögé, az Ószövetségbe. Az Ószövetségbe, kurvár, azt imádta? Azt, igen, írja is, hogy az új szövetség... Ószövetség úgy viszonyul a kis rokokó Európához, ahogy a hatalmas Ázsia... Fordítva, az Új Szövetség úgy viszonyul az Ószövetséghez... Az Ószövetséghez, ahogy a rokokó Európa a hatalmas Ázsiához. Ázsiához, igen. Így van. Na most az a kérdés... Valamiért ez, ennek a kicsi szépnek, ennek a rokokó Európának, ennek a megvetése, tudod, aha, és a hatalmas, erős... erőszakos, embertelen, Ázsiának, meg Ószövetségnek, tudod, ennek az imádata, meg a bálványozása, és a lenézése, és a megvetése a... humanista hagyománynak. Meg az evangéliumnak. Na persze. Ja. Meg a, főleg a hegyi beszédnek. Tudod? Ő azt is mondja, hogy az a rossz hír, az nem jó hír, a rossz hír hírja. Magának a... tudod, egyébként tudod, a felvilágosodásból, meg abból, hogy a Bibliát fölváltotta az enciklopédia, szervesen következik, hogy egy Nietzsének el kellett jönnie, és ki kellett hívnia a Bibliát ideológiai alapon, fundamentálisan, tehát nem úgy, nem de olyan módon, hogy sokan tették, az Marx is megtette, ne, várjál, ilyen módon nem, ilyen mélységben nem, ilyen erkölcsi alapokon nem. Marx erkölcsi alapokon nem kérdejelezte meg. Keresztény. Ő egy árnyék keresztény. Ja. Valójában ő megfosztotta Istentől, de a hegyi beszédet, hát azt emelte a világnézetének. Hát a kommunizmus meg az a... erkölcsi norma rendszerének a homlokterébe. Ja. Ezzel szemben Nietzsche a fundamentumánál, az erkölcsi alapjainál kérdőjelezi meg a kereszténységet. Magát a hegyi beszédet. Boldogok a hatalmasok, az irgalmatlanok. A kegyetlenek. A szürke bestia. Igen. Ez később persze Hitlerék az árjákra vonatkoztatták, Nietzsénél ez izé. Ez metafora a szürke bestia. Nem a német faj. Ezért Cesare Borgiát tartotta egy rendkívüli embernek. Kiszemelte ezeket a pszichopatákat a történelemből. Igen, és azokat istenítette. Hogy valójában arról van szó, hogy ugye Diderot úgy hívta ki a Bibliát, meg úgy hívta ki a kereszténységet, meg úgy hívta ki az istenítet, hogy azt mondta, hogy Isten egy hazugság. De Diderot nem azt állította, hogy a kereszténység az erkölcs meghamisítása, meg az erkölcs eltérítése, hanem ő egyszerűen csak azt mondta, hogy ez egy legenda, egy mese, amiben itt ti ostobák hisztek. Ja. Tehát, hogy ő nagyjából úgy állt ehhez hozzá, hogy a Richard Dawkins. Richard Dawkins volt. Tudod ki hasonlít Nietzsére? Ebből a szempontból, de tök más karakter. De Nietzsche egyen? Szádmárki. De Szádmárki. Igen. Az már tényleg a fundamentumokat is fölszente. Igen. De az legalább jól ért, meg a nyomorult szifiliszes Nietzsével szemben. Igen. Jó orgiákon vett részt. Igen, de tudod, a Szádmárki az nem gyártott ebből világnézetet, hanem csak... hogy Jézus mondjam, egy csavargó volt, ilyeneket írt. Jézus csak egy csavargó volt. Ő rakendrolt, a Szádmárki rakendrolt gyártott a Krisztus tagadásából, a Nietzsche meg világnézetet kovácsolt belőle. És a hatása óriási. Erkölcsi normarendszert kovácsolt belőle. Valójában a Friedrich Nietzsche volt az, aki összeszoktatta az embert a rémmel. A 20. század az Nietzsche százada. És mikor eredménye. Mikor halt meg? Ugyanabban az évben, mint Verdi. 1900-ban. Még ez is szimbolikus. Igen. 1900-ban halt meg. A 20. század összes borzalma tulajdonképpen a Nietzsche fölhatalmazta, fölszólította, erkölcsileg tehermentesítette az emberiséget. Ezen gondolkodtam, hogy miért tartják akkora kurva nagy zseninek. Úgy tudom, még az atomokba se hitt. Ennek utána... Tehát teljesen, figyelj! Totálisan teljesen, szar volt így természettudományilag, nagyon teljesen, művelt volt. Totálisan ateista volt. Tehát, hogy ő nem úgy állt hozzá ehhez. És még materialista volt. Ő ugye mit mond a Zarathustrába? Csak test van. Igen. Tehát, hogy ő totál ateista volt. Na most ilyen értelemben... őt egy lapon említeni, vagy egyáltalán összevetni Schopenhauerrel. De Schopenhauer is ateista volt, csak máshogy misztikus. Nem úgy misztikus volt, és mélyen nem is hitte, gyakorolta a spiritualitást. Nos, bár egy embergyűlölő fószer volt, de de a Nietzsche nem. De a Nietzsche nem. A Nietzsche számára nincsenek spirituális dimenziók. Semmi. Az örök visszatérés talán. Az egy fura. Tudod, minden ugyanúgy, mint egy déjà vu-be lennél. Na az már szerintem egyébként, már az Zarathusztrában benne van, de az már szerintem egy ilyen őrület. Azzal egyébként fölülír a saját magát is. Mintha megszólalna benne valami, tudod, az örök visszatéréssel, de ez most hagyjuk. Maradjuk a hatását. Hogy magának Nietzsének a sorsában, meg Nietzsének a történetében már kicsiben lezajlott az, ami a teljes 20. században. Belemegyünk arccal, frontálisan, keményen abba, ami a evangéliumnak, a hegyi beszédnek a tagadásából mind következik. Na, ezt akarom mondani, Robi, figyelj! És tudod, és meg véresen, kegyetlenül durván megégetjük magunkat benne, azt is megbánjuk, hogy megszülettünk. Azt is megbánjuk, hogy valaha Nietzsét a kezünkbe vettük. Azt is megbánjuk, hogy Nietzsé megszületett, de már nem lehet jóvá tenni. És belepusztulunk, és belefekszünk a meszes gödörbe, és ránk hányják a holtakat, és utána ránk hányják a földet. És Nietzsével ugyanez megtörtént életében. A csávó Torinóban meglátott egy döglődő lovat. Akit agyonvertek a részek kocsisok. Éppen a részek kocsisok éppen agyonvertek. És Nietzsche önmagából kivetkőzve rohant oda a döglődő lóhoz. Az a Nietzsche, amelyik tagadta a részvétet, tudod? De olyan büszkén, és olyan kategorikusan, és olyan skolasztikusan, olyan világnézetet fabrikálva, olyan világnézetből fáraszt emelve, tudod? Oda rohant a döglődő lóhoz, és átölelte, és sírt és zokogott, hogy ne bántsák a szegény lovat. És onnantól kezdve Nietzsche többé nem volt önmaga. Nietzsche beleőrült a lelki ismeretlenségébe. Az lett vele, ami a Nietzsche nyomán az emberiséggel lett a 20. században. Az lett vele. Beleőrült a lelki ismeretlenségébe, mert nem volt lelki ismeretlen. Házi gondozásban volt a lánytestvére. Onnantól kezdve Nietzsche nem volt önálló ember. Még írogatott egyébként. De már nem azon a nívon. Hát jó. Soha többé nem. Már nem. Tudod, vége. Annak a Nietzsének ott Torinóban, ott a lónyakában, ott vége lett. Annak a Nietzsének. Az a Nietzsche az összeomlott. Miért? Mert egy lelkes lénynek, egy lelkiismeretes lénynek, egy erkölcsös lénynek erkölcstelenséget, sőt az erkölcs kategorikus tagadását diktálta, mint életelvet, és végül idegösszeomlása lett, végül ráomlott a meghamisított pszichéje. Ez mutatja, hogy nem volt pszichopata. Ez mutatja, hogy nem volt a csávó pszichopata, csak hallatlanul imponáltak neki a pszichopaták. Ez mutatja azt, hogy a csávó valójában, Nietzsche valójában depressziós volt. Valójában neurotikus súlyos volt. Súlyos neurotikus. Neurotikus volt. Csak úgy, mint Arthur Schopenhauer. Abszolút. Csak persze. Hogy a döntő különbség, hogy amíg Arthur Schopenhauer elég nagy jellem volt ahhoz, és sajnos ezt kell, hogy mondjam, elég nagy jellem volt ahhoz, hogy a neurózisa ne hajlítsa meg a jellemét, és ettől még a világnézete az megbízható, hitelt érdemlő maradjon, addig Friedrich Nietzsche az annyira megkeseredett a neurózisában, a depressziójában, a szorongásában, hogy úgy állt hozzá, hogy akkor hát pusztuljon minden. Akkor hát megkérdőjelezek és felszámolok a végtelen, a hatalmas, a beláthatatlan, a felmérhetetlen intellektusommal. Megkérdőjelezek, szétcincálom az emberi műveltség, az emberi kulturáltság, az emberi erkölcs, az emberi lelkiismeret alapjainál kikezdem a fundamentumot, szétcincálom, szétszedem ízeire, hogy soha, soha, soha többé ne lehessen újra összetapasztani. Hogyha én meg vagyok szomorítva, ha én meg vagyok keserítve, akkor pusztuljon az egész rohadt férgesült világ. És mi lett a következmény? Belepusztult Friedrich Nietzsche, majd az egész rohadt férgesült világ a 20. században. Tudod, ebbe az intellektuális szélhámosságba, ebbe az erkölcsi merényletbe. Szélhámosságnak tartod? Abszolút. Abszolút. Abszolút. Tudod, a legveszedelmesebb és a legsúlyosabb, beláthatatlan, felmérhetetlen következményekkel járó és árat követelő szélhámosságnak. Abszolút. Halálosan meggyűlöltem Nietzsét az elmúlt években, és régi apun is beszéltünk, és még egy régi ismerősömmel összeültünk hármasba, akkori barátnőmmel, és így mondja neki, hogy hogy utálja a fam a Nietzsét, meg minden, mondja a barátom, hát ha én valamire emlékszek, a fam dolgozó szobájára egy kurva nagy Nietzsche kép volt a falon. És mert hogy én nagyon, nagyon imádtam fiatalon. És pontosan magamon tudom, hogy a gyengeségem kompenzációja volt. Kicsibe ugyanaz történt, mint vele. Mint Nietzsével. Így van. Igen. És hát tudod, ahhoz is egy jellem kell, hogy a te nyomorod az ne vetüljön rá a világnézetedre, abból ne gyárts ideológiát a megszomorítottságodhoz. Ja. Egyébként figyelj, Schopenhauer azért nagy geci volt, volt egy ilyen végrendelete, hogy a halála után 5 napig tartsák őt a halottas házba. És nyár volt, és úgy tartották, és többen elájultak, és rosszul lettek a bűztől. És egyesek szerint, most ez lehet, hogy félelme volt az akkor divatos Tetsz haláltól, akkor volt ilyen. Hogy magához tér a koporsóban. Igen. A másik, hogy ez a Schopenhauer-i izé, tudod, ez az embergyűlölet, hogy még úgy kibaszok veletek, és csak annyi volt, hogy a izé, hogy a sírkövére semmit ne írjanak, dátumot, idézetet, semmit, csak annyit, hogy Arthur Schopenhauer, érted? Tehát, hogy annyira benne van a csávóban, ez mindegy, de most nem Schopenhauerről van szó. Figyelj, Robi, de itt te szoktad mondani, hogy Hitler nem a középkort hozta vissza, hanem az ókort. Ez így van. Na most Nietzsche, ha elolvasod, az ókor. Az Ótestamentum. A szelleme. A római cézárok, Néró, Caligula, tudod, akik istenek, és igen, ember fölötti emberek, és kegyetlenek. De nem a Marcus Aurelius. Na, mert az a Krisztushoz tartozik. A sztóikus, ja. Az a Krisztushoz tartozik. Ja. Tehát Nietzsche az ókort hozta vissza. Na most igen. az a poén, érted, hogy a hatása költőnek csapnivaló volt. A versei abszolút középszerűek. Eszéistának remek és zseniális. Tehát ilyen profétikus és nyilvánvaló, hogy az irodalmi hatását ezzel ért el a stílusával. De szerintem azért annyira kurvára jelentős, mert ő nyíltan kimondott olyat, amit mások nem mertek. Olyat mert, amit más nem. Más nem. A korában voltak vad gondolkodók, de csak szélsőséges antiszemiták voltak, de csak szélsőséges nacionalisták voltak, de csak szélsőséges kommunisták voltak, tudod, ilyen szektások. Mit tudom én, anarchisták voltak. De egyikük se hatolt le, így van. Tehát ő volt az, és akkor így, és akkor ez megtette a hatását. Na de ennek miért dől be a szocialista Adi, aki a szegények iránti együttérzésnek a költője. Nem csak annak, de már... Vagy Gorki. Elmondom, hogy miért. Egy halom Hogy szerintem nagyon sokan azért, mert nem látták a következményeket. Most így utólag nem nehéz látni az okot és az okozatot, és látni az összefüggést. Akkor, abban a korban, Adiként... Nem lehetett látni, hogy úristen, ennek milyen következményei vannak. Aki megtagad mindent, az ószövetségi lebontja a régi világot. És végtelenül imponált. Még akkor is, hogyha Adinak, hát ez a világnézetébe hát nem vágott. Nehezen, igen. De akkor is imponált egyszerűen a csávónak ez a hallatlan autonómiája, hogy ő autonóm az előző 2000 év műveltségétől, kultúrájától, erkölcsétől. Ja. Hát, hogy ez ez egyszerűen imponált. Imponált az értelmiségnek. Nyilván imponált mindenkinek. De tudod, a Schopenhauer is kiábrándult a nyugati műveltségből, és ezért aztán becsatornázta, és a nyugati filozófiával összeszervesítette a keleti vallásoknak a spirituális Bezony, dimenzióit. Kantal jóval megelőzve a korát. Igen. Egyébként jóval tehát, megelőzve ő a keleti filozófiákat és a nyugati filozófiákat egy ilyen függőhiddal, amit ő maga két kezével ácsolt, kötötte össze. Ez egy hatalmas művelet. A Nietzsche az meg igazából valójában csak rombolt. Még a cölöpöket is fölszedte. Csak rombolt. De még a talajt is csak föl. Pusztított. Pusztított. Igen. De abban impozáns volt. Igen. És végül, tudod, ő maga sem bírta el azt a terhet. Igen. Annak a terhét, amit a felégetett kereszténység, meg a felégetett evangélium így rárót. A helyzet az, hogy a nyugati ember, a nyugati kultúra által megváltozott. Bennünk van a Krisztus szíve. Bennünk van a Szent Szellem. A Krisztus szívével, a mellkasunkban élünk, mi ennek a terhével, igen, mi egy meggörnyedtünk, nem úgy, mint a fenevad, vagy hogy is a bestia, tudod, a büszke szilaj barbár, akit istenített Nietzsche. Mi ezek vagyunk. Most a Nietzsche azt gondolta, hogy ez csak egy intellektuális akarat kérdése, hogy ő ezé a bestiává váljon. Hogy ő ezt a bestiát önmagából megteremtse. De nem sikerült de nem, neki. De nem. Nem de sikerült. Nem, de nem. Figyelj, a cégvezérnek jobban sikerült, mert az úgy született. Ja, az úgy született. Jó, hát erről egyébként még lehetne beszélni. Az is kurva érdekes. És tudod, ha Nietzsche így született volna, soha nem vált volna belőle ekkora gondolkodó, mert soha nem válik neurotikussá, mert soha nem válik szorongóvá, és ez a szorongás aztán soha nem mozdítja arra, hogy lebontson mindent maga körül, ha már benne romokban áll aminek a kereszténység, meg a nyugati civilizáció egy műveltség funkciójával, egy belső rend funkciójával és szándékával világos. Állt neki. Tudod, hogy ő benne a nyugati, őt megcsalta a nyugatos keresztény műveltség. Mert ő neki nem egy együttérzést adott, hanem egy elviselhetetlen szorongást, és egy elviselhetetlen öngyűlöletet és világgyűlöletet. És az elviselhetetlen öngyűlölet és világgyűlölet, ez csak úgy válik elviselhetővé, és a Nietzsche az egyetlen tette, amit az ő intellektuális és erkölcsi minőségében tehetett, ha a világot hozzárontja. Ha a világrendet, ha az erkölcsi rendet hozzárontja. Ehhez a harmóniátlansághoz, ehhez az elbaszottsághoz, ehhez a szenvedéshez, Robi, ehhez a gyötrelemhez, ehhez a megszomorítottsághoz. Figyelj, én akartam filozofálni, de most neked jobb volt, mert hirtelen átment egy profétába, úgyhogy nekem így a végére maradt az anekdóta, azt ott, hogy Petőfi verseket megzenésített. De befordultam a kocsmába, meg ilyeneket? Nietzsche. Petőfi verseket, esküszöm. Nietzsche Petőfi verseket megzenésített. Erre nem számítottam. Ez valami új. Kedvelte Brahmst, gondolom Brahmstnak a magyar táncokat is ismerte. Ja. Wagner szemére is vetette, hogy hát Brahmstot ilyen szart hallgat. És Petőfit is megzenésített. Petőfi akkor ismert költő volt Európában. Hát arról van szó, hogy a németek... Romantika. Vágod. A németek lefordították Petőfit németre, ja. És a németre fordított Petőfit Nietzsche nagyon pervers. Leült a zongorához, ja. Ja. És ő megzenésítette? Ja, ja. Meg. De valahogy ezek nem maradtak fenn sanzonokként. Nem maradtak fenn sanzonokként, pár évvel ezelőtt valaki ezt előadta. A Nietzsche által megzenésített Petőfit? Ja, ja. Németül? Kurva jó. Hát látod, igen, szerintem igen. Vagy csak a zenét magát. Egyébként figyelj, akkor... Erre rákeresnék a YouTube-on, bazd meg. A graffiti, tudod, a híres graffiti, hogy hogy Nietzsche mondja, hogy Isten halott. Isten halott, Nietzsche. Nietzsche halott. Isten. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.